Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De stroomstoring in Overijssel is voorbij. Rond 1 uur vannacht hadden bijna alle huishoudens weer stroom. De storing begon de afgelopen avond rond 6 uur. Ongeveer 8000 mensen werden getroffen in een relatief groot gebied tussen Ommen en Almelo. De oorzaak was een brand in een onderstation in Vroomshoop, zegt netbeheerder Enexis. De brandweer had het vuur halverwege de avond weer onder controle. De man die wordt verdacht van het doodrijden van de Italiaanse ex-profwielrenner Davide Rebellin heeft zich gemeld bij de politie. Tegen de Duitse vrachtwagenchauffeur was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij meldde zichzelf donderdag bij de autoriteiten in Steinfurt. Davide Rebellin werd in november in Noord-Italië geraakt door een vrachtwagen toen hij op de fiets zat. Hij overleed ter plekke. Na het ongeluk reed de vrachtwagenchauffeur door. Uit bewakingsbeelden bleek later dat hij wel was uitgestapt en Rebellin had zien liggen. Stoffelijke resten die in een graf in Leipzig zijn opgegraven zijn inderdaad van Marinus van der Lubbe. Dat is de Nederlandse communist die in 1933 de Rijksdag in Berlijn in brand stak. Van der Lubbe werd in 1934 ter dood gebracht. Tijdens zijn proces maakte hij een apathische indruk. Daardoor werd vermoed dat hij was gedrogeerd met een soort waarheidsserum. Toxicologen zeggen dat daar na bijna 90 jaar geen bewijs voor te vinden is. Duizenden fans die de afgelopen avond naar een concert van de Nigeriaanse artiest Burna Boy in Arnhem waren gekomen, werden teleurgesteld. Ze moesten ruim 2 uur op hem wachten, waarna bleek dat hij niet meer kwam. Het concert werd daarom afgelast. Burna Boy zou optreden in een uitverkocht Gelredome, maar dat liep dus anders. Volgens het Gelredome was de vlucht van de zanger te laat. Het is onduidelijk wat daarvan de oorzaak was. En ook Burna Boy zelf blijft vaag over zijn afwezigheid. Het weer, het is vannacht droog bij ongeveer 16 graden. In de ochtend een combinatie van zon en wolken. In de middag neemt de bewolking toe en daarbij kan het gaan regenen en onweren. Het wordt rond de 30 graden. Maandag zon en wolken bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Antoinette van der Weert. Deze nacht is van de vluchteling. Wereldwijd zijn 110 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, ander geweld, vervolging, honger en steeds vaker ook voor de gevolgen van klimaatverandering. Die, laten we niet vergeten, vooral veroorzaakt is door Europa en de Verenigde Staten. Stichting Vluchteling organiseert sinds 2010 elk jaar de Nacht van de Vluchteling. Een sponsorloop waarmee aandacht wordt gevraagd voor de vaak erbarmelijke en mensonterende situaties van mensen die huis en haard moesten verlaten om te kunnen overleven. En een sponsorloop is geen sponsorloop als er geen geld wordt opgehaald. Op dit moment staat er, ja, hoeveel staat er op de teller? Ik ga snel even kijken. 1.200.000, nog wat duizend. Ja, het gaat lekker, maar het mag altijd meer zijn. Er zijn 5500 mensen die dit jaar meelopen. Wil jij de deelnemers of de mensen om wie het gaat een hart onder de riem steken? Stuur dan een bericht via de NPO Radio 1 app. Want dit is De Nacht is Zwart en vannacht is het De Nacht is van de Vluchteling. Ja, en de tussenstand is, ik heb het er snel even bijgehaald, 1.253.924. Dus er is iets van 10.000 euro bijgekomen sinds ik gisteravond keek voordat ik ging slapen. Oh, wat goed. En je kan nog steeds doneren. Maar we hebben natuurlijk ook gasten. We bellen zometeen met Ines Kostik van de Partij voor de Dieren, want die is nachtambassadeur en loopt gewoon mee. Je hoort ook heel veel van Nawasira, onze collega en presentator van dit programma. Want ja, zij is vannacht de razende verslaggever op de route Haarlem-Amsterdam. En in de studio komt straks Sophie Kronenberg langs van Stichting Vluchteling. De nacht is zwart. Maar we beginnen met een andere hulporganisatie, War Child. Directeur Ernst Stuur is blij met de jaarlijkse Nacht van de Vluchteling. Er zijn 110 miljoen mensen op de vlucht. En wij als War Child werken ook met een nog vreselijker getal van 230 miljoen kinderen die opgroeien met de gevolgen van oorlog. Dat zijn enorme getallen. Getallen die we ons eigenlijk niet altijd kunnen beseffen. En daarom is het zo belangrijk, en ook grote complimenten weer aan het team van Stichting Vluchteling dat je aandacht blijft vragen voor de problematiek. We maken er met elkaar in de wereld en ook in Nederland, als je kijkt naar het asielbeleid, een potje van. Ja, Ernst Zuur was dat dus van War Child. We hebben er nog geen van War Child. Ik werkte voor War Child de eerste 13, 14 jaar als hulpverlener in diverse landen. En wat je ziet, of het nou Oeganda is, of Afghanistan, in Sierra Leone, Kosovo, nu ook in Oekraïne. De grootste groep vluchtelingen zijn moeders met hun kinderen. Hele grote groepen mensen die voor oorlog of wat voor reden ook op de vlucht zijn geraakt, in een vluchtelingenkamp terechtkomen. En die hebben bescherming nodig, die hebben hulp nodig. Ja, dat was dus Ernst Zuur van War Child, de directeur. Nina Jurna, die kennen de meeste mensen vooral van haar werk als correspondent voor onder andere de NOS. Voor de VPRO maakte ze een reisdocumentaire reeks van Bahia tot Brooklyn. Caribische verhalen. Zij weet dus als geen ander welke mensen in het Caribisch gebied op de vlucht zijn. Er zijn nog steeds heel veel Venezolaanse vluchtelingen in bijvoorbeeld Curaçao. De laatste cijfers die lopen tussen de 17.000 en 20.000 Venezolanen die op Curaçao zijn. Dat is natuurlijk enorm veel, want het eiland heeft zo'n 160.000 inwoners. Er was in het verleden heel veel kritiek over hoe Curaçao omging met de Venezolaanse vluchtelingen. Ze werden eigenlijk gewoon als gevangenen beschouwd. En er is ook niet echt een asielwetgeving in Curaçao die dan gehanteerd wordt. En daarop heeft Curaçao dus herhaaldelijk kritiek gekregen. En in 2023, dus dit jaar, begin dit jaar, is er nog een heel kritisch rapport verschenen over vanuit Amnesty International over Curaçao. Dat er eigenlijk, dat de Venezolaanse vluchtelingen daar eigenlijk als gevangenen worden gehouden onder mensonterende omstandigheden. En dat geldt dan zowel over mannen, vrouwen en kinderen. Toch ziet Nina één belangrijk en groot verschil met hoe bijvoorbeeld in Nederland wordt omgegaan met mensen op de vlucht. Het grote verschil, wat ik persoonlijk zie, en ik volg natuurlijk Nederland en ook Europa op een afstand, maar is toch dat ik heb het idee dat er op een manier gesproken wordt in Europa over vluchtelingen wat eigenlijk niet meer over mensen gaat. Als je dan ook hoort dat premier Rutte met een zak geld naar Tunesië gaat om daar een vluchtelingendeal uit te onderhandelen, en hoe er ook gesproken wordt als mensen dan overlijden op zee, op de Middellandse Zee. Dan denk ik, waar is de menselijkheid? Ik wil niet zeggen dat dat in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika anders is. Maar ik heb wel het idee dat daar in ieder geval, hoe moeilijk het ook is, dat er wel geprobeerd wordt om bijvoorbeeld de Venezolanen ook in de regio op te vangen. En er ook nog, en mensen mogen ook bijvoorbeeld in ieder geval in Colombia en ook in Brazilië, als Venezolanen daar komen, mogen ze werken. Ze willen eigenlijk het liefst dat mensen dan, als ze daar eenmaal zijn, toch wel snel meedraaien en snel hun leven beginnen. Omdat ze het zien van, hey, dan ben je in ieder geval onafhankelijk en de staat kan ze ook niet opvangen. Aan de andere kant zie je bijvoorbeeld in Curaçao dat ze daar eigenlijk als gevangenen worden beschouwd. Maar het valt mij wel op dat het toch niet op zo'n manier wordt gesproken als hoe dat in Nederland is. Dat is het eigenlijk alleen maar cijfertjes, nummertjes. Waar is het de mens in het verhaal, vraag ik me soms af. En ik zie dat dat toch wel anders is in de regio Zuid-Amerika. Hoe problematisch het daar ook is, want de landen hebben ook te maken met overbevolking. Het is natuurlijk enorme druk, ook voor de mensen op Curaçao, als daar 20.000 Curaçaonaars zijn. Maar het zijn wel mensen. Ik word wel als mensen gezien. En dat vind ik toch wel een groot verschil. In ieder geval ook in de berichtgeving en in de perceptie van de mensen in Europa, hoe er tegenaan wordt gekeken. En dat verschil geldt ook voor nieuwe groepen die hulp nodig hebben. Oekraïners bijvoorbeeld. Er was inderdaad sprake van dat Oekraïners ook naar het Caribisch gebied zouden komen. Ik weet dat er in het verleden was het ook zo met Syriërs. Ik weet dat in Brazilië, dat is natuurlijk een heel groot land, daar zijn wel mensen gekomen. Alleen het is niet zo grootschalig als wat je ziet dat het in Europa is. Ik denk ook dat dat komt omdat het dichterbij is. Ik weet wel dat er bijvoorbeeld ook Russen vluchten naar Zuid-Amerika. Zij kunnen makkelijk bijvoorbeeld naar Argentinië. Dat zijn dan ook vaak mensen die tegen de oorlog zijn. En ja, eigenlijk het er niet mee eens zijn wat hun leider Poetin doet. En het zijn ook vaak mensen die geld hebben. En het zich kunnen permitteren. Want in veel landen in Zuid-Amerika is het zo op het moment dat je daar een kind krijgt. Bijvoorbeeld op Argentijnse bodem of Braziliaanse bodem, dan is dat kind krijgt de nationaliteit van het land. En dat geeft dan de ouders ook weer kans om ook een verblijfsvergunning heel makkelijk te krijgen. Dus je ziet dus dat er ook vanuit Rusland wel een migratie. Het is nog niet heel massaal, maar het is wel zichtbaar. Vanuit Rusland naar deze regio komt. Maar dat zijn dan dus nog steeds eigenlijk mensen met geld. En vergeet niet, deze hele regio is natuurlijk uiteindelijk ook toch een regio waar mensen vanuit alle werelddelen zijn samengebracht. En vanuit kolonialisme, slavernij, maar ook contractarbeiders, migratie, is het al een grote melting pot. Dus als er dan nieuwe groepen bijkomen, er is dan toch wel misschien dat mensen gewend zijn aan migratie. Alleen je ziet wel dat de druk, economische druk, dat dat ook wel voelbaar is. En dat, dat merken mensen ook wel. Maar ik moet, waar ik bij blijf, ik heb het idee dat er minder xenofobie, minder racisme is wat dat betreft in deze regio. Dankjewel Nina Jurna, correspondent Latijns-Amerika en presentator van de VPRO-reisserie Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. De Nacht van een Vluchteling is net een paar uur onderweg. Om middernacht was het startsein. En toen gingen er 5500 wandelaars, begonnen ze aan de 40 kilometer. Sommigen deden dat vanuit Neptunus in Rotterdam. Sommigen vanuit de Vasum in Nijmegen. De Protentfabriek in Amersfoort. Ook gingen mensen wandelen vanaf Poppodium 013 in Tilburg. Of de Koepelkerk in Haarlem. En daar was onze verslaggever Nawasira van Sluis ook. Zij loopt mee deze hele nacht. Ze is om 12 uur begonnen van Haarlem naar Amsterdam en houdt ons op de hoogte. En als je dan toch bij het startsein bent, dan moet je die ook wel even goed meemaken, toch? Mag ik van jullie een hele kleine roffel? Dan gaan wij aftellen. 10, 9, 8, 7, 6. Kom maar mee. 40 kilometer vanuit de Koepel. We zijn er klaar voor. Let's do it. Het is iets over 12 en we zijn net van start gegaan. En ik loop hier naast Hadewie Geminis. Hadewie, hoe gaat het? Ja, nu gaat het nog goed. Alhoewel, ik moet wel zeggen dat ik dus heel erg gewend ben om vaak om 9:30, 10:00 te gaan slapen. Dus dit is voor mij best al... Dit is al een uitdaging. Ja, dat ik echt dacht, oh jeetje, ik ga om 12:00 pas beginnen. Dat vond ik al een uitdaging. En ik was dus best wel goed voorbereid, want ik had, Ik ben denk ik 7 weken geleden begonnen met wandelen. En dan elke week een aantal kilometers meer. En toen dacht ik, oh ja, ik moet ook wel even kijken of ik 30 kilometer kan lopen. Maar dat heb ik dus afgelopen donderdag gedaan met mijn stomme hoofd. En het is nu dus zaterdagnacht. Dus ik heb nu al hele stramme benen. Dus ik dacht, die hamstringetjes, die voel je nu al? Ja, die voel ik nu al. Maar ik heb dus een soort van crème en daarmee heb ik het ingesmeerd. En ik heb magnesiumtabletten meegenomen. En nou ja, dus ik ben wel voorbereid. En ik denk dat het wel gaat lukken, sowieso. En je hebt ook een heel goed team meegenomen, want die loopt nu al ongeveer 300 meter voor ons. Die zegt, haal wie geschiet op. Wie heb je meegenomen? Nou, René Fokker, kennen jullie misschien wel, ook actrice. Ze was ook de mol in Wie is de Mol. En wij hebben met z'n tweeën €2000 opgehaald. Al zag ik net dat het volgens mij al €2028 is, dus dat is leuk. En dus we zijn goed gesponsord. Mensen kunnen nog steeds sponsoren op stichtingvluchteling.nl. Heten we Team René Hadewieg. En we gaan dus deze 40 kilometer lopen vannacht. En waarom de Nacht van de Vluchteling? Waarom Stichting Vluchteling? Nou, ik ben ook ambassadrice van Stichting Vluchteling. Omdat ik het toch van belang vind om aandacht te blijven genereren voor mensen die dus geen huis meer hebben of moeten vluchten uit hun land. Iets wat ons natuurlijk ook kan overkomen. En ik ga er toch vanuit dat je om moet gaan met mensen zoals je ook hoopt dat ze met jou omgaan in deze situatie. En ja, ik probeer in het leven toch een soort, ja, een beetje een lichtje te zijn voor mensen. Dus een beetje dingen belichten die belicht moeten worden of warmte geven waar het kan. En dus doe ik dit heel graag. En behalve deze 40 kilometer nu lopen, hoe is dit thema in jouw dagelijks leven? Hoe breng je dat onder de aandacht? Bedoel je met vluchtelingen of er zijn voor andere mensen? Nou, specifiek voor mensen die op de vlucht zijn. Nou, ik ben ambassadrice, dus wat ik doe, ik voor hun probeer ik ook zoveel mogelijk aandacht te genereren. Ik ben, is het nou een half jaar geleden, zoiets, ben ik in Moldavië geweest. Dat is een klein land naast Oekraïne. Om te kijken hoe de situatie daar is. Daar hebben we een item gemaakt ook. Dus op die manier probeer ik dingen te blijven belichten. Ja. En wat is nou een verhaal of een ervaring wat je heeft geraakt? Wat je misschien in gedachten houdt tijdens deze route? Nou, wat me heel erg ontroert is eigenlijk dat hoe slechter mensen het hebben, hoe meer ze er voor elkaar zijn. En je ziet vaak dat we in een wereld leven, vooral wij hier in Nederland, waar we het heel goed hebben. En mensen soms een beetje vergeten hoe de situatie ook kan zijn. En het is me heel erg bijgebleven dat die mensen hadden helemaal niks. En ik kom daar en ze hebben allemaal eten gemaakt en je kan daar slapen. En dat je denkt, hè, dat kan ineens met de rijkste buren bij mij in Haarlem, laat ik maar zeggen. En deze mensen hebben niks. En ik heb nog nooit zulke gastvrije mensen meegemaakt. Dus het is heel ontroerend en mooi om te zien hoe belangrijk het ook is om er voor elkaar te zijn. Of je nou veel of weinig hebt. Dus wat zou je tegen de Nederlander willen zeggen? Wat kunnen wij nog beter doen? Nou, ga altijd om met andere mensen zoals je hoopt dat ze ook met jou omgaan als jij in zo'n situatie zit. Wat iedereen kan overkomen. Want we kunnen ook door klimaatproblematiek of weet ik veel wat, kunnen wij ook op een gegeven moment zonder huis zitten of weet ik veel wat. Daar gaat niemand misschien van uit, maar dat is allemaal mogelijk. Ja. En dan hoop je ook dat er mensen zijn die je willen opvangen of die er voor je zijn. Of die je het gevoel geven dat ze je zien of dat ze je horen. Dat is gewoon echt heel belangrijk. Dat is ook eigenlijk het enige wat we kunnen doen, toch? Op deze planeet. Gewoon voor elkaar zijn. Ja, voor elkaar zijn en elkaar zien en horen. En ja, begrip hebben voor de ander zoveel mogelijk. Mooi, ben ik het helemaal mee eens. En jij hebt deze route al eerder gelopen, want het is niet je eerste keer. Voor mij is het wel de eerste keer. Wat kan je me voor tip geven? Nou, dus begin niet te snel. We zijn nu heel hard aan het lopen overigens, maar niet uit. We hebben echt een parcours aan het afleggen. Ja. En tijdens de pauzes niet gaan zitten. Dus als je gaat zitten, vooral op het einde, dan kom je niet meer overeind. In het begin kun je nog wel zitten, maar ja, op het einde zou ik het niet doen, want dan lukt het je gewoon niet meer. Nee. Nou, dankjewel Hadewieg. Mooie nacht. Veel succes. En misschien spreken we elkaar over een paar uurtjes nog. Ja, heel graag gedaan. Dankjewel. Nou, Wasira, die is echt super fit. Dat weet Hadewieg natuurlijk niet. Dat is echt een topsporter. Dus die loopt inderdaad wel een parcoursje af. Ja, we gaan het zo meemaken. We gaan er zo meteen bellen. Kijken hoe het dan met haar voetjes is. En dan hebben we er live vanuit... Ja, ik ben benieuwd waar ze is. Waar ze inmiddels... Ik denk nog steeds Haarlem. 10 kilometer verder, ja? Nee joh, het is bijna 3,5 uur onderweg. Ja, maar Haarlem is groot, toch? Oh, hangt er vanaf waar ze begonnen zijn. Koppelkerk. Oh ja, nou dat is aan de rand. Nou ja, het is wel centrum, maar ik bedoel... Je loopt daar gewoon zo Haarlem uit. Laten we het gewoon zo meteen vragen. We gaan het zeker vragen. Een week voor haar 11e verjaardag vertrok de zangeres van M.I.A. samen met haar moeder, broers en zussen uit Sri Lanka. Op de vlucht voor de burgeroorlog. In Londen vonden ze veiligheid en een nieuw begin. In Borders zingt Maya Arulpragasa over de grenzen die mensen tegenkomen, letterlijk en figuurlijk, als ze hun land ontvluchten. Het nummer werd 2 weken na de terroristische aanslagen in Parijs van 2015 gemaakt. Dit is Borders van M.I.A. Freedom, I don't need them. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key. Weed and the key them to lie. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Values, what's up? de klanken. En leuk om te weten. Ik voel me nu net zo'n 3FM DJ. Omdat je over de outro praat. Ja. En ook echt zo inhouden als er gezongen wordt. Dit was een tip van Nawazira van Sluis. Dus niet alleen presentator van De Nacht is Zwart. Niet alleen muziekcoördinator voor het programma. Maar ook vannacht verslaggever. Want ze wandelt al sinds 12 uur mee aan de sponsorloop De Nacht van de Vluchteling. En we hebben haar live aan de telefoon. Goedenacht, Nawazira. Goedenacht, Miluska. Dat is echt zo leuk, hè, om jou nu op deze manier aan de telefoon te hebben. Aan de andere kant. Ja, ook. Ja. Hoe, op een andere... ja. Hoeveel kilometer hebben jullie al afgelegd? Nou, we zijn net langs Hoofddorp station gelopen. Dus we zitten nu denk ik op de, bijna 15 kilometer. Zo. Ja, we waren een beetje aan het gissen van waar je ongeveer zou zijn. Ja. Hoe is het daar? Het is een hele bijzondere ervaring. Het is natuurlijk ook een prachtige nacht. Het is nog heel warm. Iedereen loopt gewoon in zijn t-shirt buiten. Het zijn allemaal mensen die ook met elkaar gaan connecten en ervaringen delen, verhalen vertellen. We lopen door weilanden, door woonwijken. Allemaal lichtjes heeft iedereen op zijn tas en gele vestjes. Dus het is ook een soort van lichtstoet die je zo voorbij ziet komen. Over de veiligheid natuurlijk. Voor de veiligheid inderdaad. Het zijn ook hele donkere paden en natuurlijk ook wegen waar je over loopt. Zodat maar, iedereen goed gaat. Maar kijk, dat klinkt best wel gezellig. Ook de opening die je net liet horen. Met muziek en een drumband. En, nou ja, het klinkt heel gezellig. Het lijkt bijna de avondvierdaagse. Maar het is natuurlijk net even wat anders dan een gewone wandeltocht. Ja. Wat kom je daarvan tegen? Nou, wat wel mooi is, is dat iedereen echt met die motivatie en mindset ook deze route loopt. Dus iedereen heeft het best gedaan om sponsoren te vinden, om geld op te halen. Maar heeft ook een persoonlijke reden waarom hij wil meedoen. Dus ook als ik mensen spreek, dan vertellen ze daarover. En soms zijn het hele persoonlijke verhalen van mensen die zelf bijvoorbeeld op de vlucht zijn geweest. Of mensen die mensen in de omgeving hebben of nou, graag iets willen doen voor hun medemens. Ik loop toevallig nu ook naast Haifa. Zij is zelf gevlucht uit Jemen en is nu 5,5 jaar in Nederland. Ja, misschien willen jullie wel wat horen van Haifa. Nou, zeker weten. Ja. Haifa, je komt uit Jemen. Ja, klopt. Wat is de reden voor jou om nu deze route mee te lopen? Ja, het is wel een bijzondere ervaring. Ik denk aan mensen in Jemen die door de oorlog geen basisbehoeften hebben. Bijvoorbeeld als iemand een water nodig heeft, dan gaat die persoon, hij of zij, zoveel meter om water te halen. Denk aan ook eten, drinken. Als een kind ziek is, moet ook nog zoveel meter afleggen om naar het ziekenhuis te gaan. Ja, dus soms wel die 40 kilometer afleggen om bijvoorbeeld naar een ziekenhuis te kunnen gaan. Voor jezelf of een kind. En Haifa, jij bent, ben je hier met je familie gekomen? Nee. Dus ik woon hier alleen. En mijn familie woont nog steeds in Jemen. En hoe is de situatie nu voor hen? Het is niet goed. Dus niet veilig. Dus elke nacht maak ik me zorgen om hen. Is er een perspectief dat ze wellicht ook naar Nederland kunnen komen? Dat durf ik niet te zeggen. Dus dat weet ik niet. Het is wel... door de oorlog op dit moment lijkt wel een hele moeilijke situatie. Ja, het is heel verdrietig om te horen. En ook dan extra mooi dat jij hier aan meeloopt en met hun ook in gedachten. Dus ja, veel liefs voor de familie. Dank je wel. Dat in goede gezondheid en veiligheid jullie elkaar snel weer kunnen zien. Ja, en bedankt voor jullie aandacht. Dank je wel. Ja, maar dit soort verhalen... Ja, dat is ook wel heftig. Merk je dat dat ook effect heeft op jullie? Dat het met de deelnemers? Ja, ik denk dat het wel... je komt denk ik best wel snel met persoonlijke en diepe gesprekken. Wat heel erg raakt. En mensen die hier aan meelopen hebben vaak natuurlijk al affiniteit met... dit thema. Dus het is en gezellig, maar het is ook dat je wel in je hoofd met dit soort mensen meeloopt en meevoelt, zover dat kan. Nou, Isira, je hebt er nog een hele lange tocht voor de boeg. En we gaan je nog een paar keer spreken, dus zet hem op. Ja. Dankjewel. En dan, tot straks weer. Tot zo. Straks. Kinderen moeten vooral hun omgeving ontdekken en alle bezienswaardigheden en geluiden onderweg in zich opnemen. Ella Jenkins moedigt hun aan in vrolijke en makkelijk mee te zingen Up and Down This Road. Ook wel fijn om lekker op te wandelen. Up and down this road I go, skipping and a dodging from a 44. Up and down this road I go. Skipping and a dodging from a 44. Jack the Rabbit, oh Jack the Bear, won't you line it just one hair? Jack the Rabbit, Jack the Bear, won't you line it just one hair? Got a letter from a hag in town, he's saying Louis is burning down. Got a letter from a hag in town, East St. Louis is burning down. Up and down this road I go, skipping and a dodging from a 44. Up and down this road I go, skipping and a dodging from a 44. Ella Jenkins, Up and Down This Road. Ik heb dus dit liedje gevonden op een playlist van een van de lopers. Ja, nou, het is ook echt wandelmuziek. Het is echt wandelmuziek, hè? Heel en ik blijf het toch ook elke keer een beetje gek vinden om te zeggen, want het is natuurlijk een hele ernstige zaak. Mm-hmm. Tegelijkertijd ook heel mooi dat zoveel mensen in Nederland hart hebben voor hoe het met vluchtelingen gaat. En dit is van Stichting Vluchteling. Maar er zijn natuurlijk een heleboel organisaties die zich bezighouden met mensen die hun land moeten verlaten. En ergens anders hun hoop opvestigen. Hoop, maar hoop is zo'n belangrijk woord. En dat gaan we zo meteen ook de hele tijd terug horen. Hoop is wat mensen overeind houdt. En ik hoop dat iedereen dat vanavond meekrijgt. En ik hoop ook dat mensen goed gehoord hebben. Nou ja, stel je voor dat de politici luisteren. I don't know. Maar wat Nina Jurna zei in het begin, hè, dat we ze nog steeds ook al... denk je van ja, maar hoe moet het dan met ons en met onze economie en met onze huizen, met onze banen? Probeer je gewoon even in te denken hoe het is als je alles achter hebt moeten laten door iets wat helemaal buiten jouw macht ligt. En dat je dan naar een ander land gaat, weet je wel, laten we ze in ieder geval op een mensvriendelijke manier benaderen. En niet, zoals je soms ook hoort. Hou ze menselijk. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Van Eritrea vlucht je naar Kuwait. In Kuwait wordt je dochter geboren. Je denkt even veilig te zijn, maar de Golfoorlog begint. Dus vertrek je weer van Kuwait naar Nederland op zoek naar een betere toekomst. De dochter in dit relaas, Sidi, is vastbesloten om haar stem te laten horen en de situatie van vluchtelingen wereldwijd te verbeteren. Ze is deze nacht een van de nachtambassadeurs die zich inzetten voor de Nacht van de Vluchteling. Goedenacht, Sidi Abdelkader. Goedenacht, luisteraars. We hoorden net het verhaal van je ouders. Ja. Hoe gaat het nu met hen? Mijn vader is inmiddels niet meer bij ons. Ah. En mijn moeder, daar gaat het goed mee. Want met haar kinderen gaat het goed. Ze zijn veilig. Ze hebben zich in veiligheid kunnen ontwikkelen. En mijn moeder heeft 4 kinderen die zich allemaal op hun eigen manier inzetten voor mensen die nieuw hier zijn. En huid en hart moeten hebben verlaten. Nou ja, om oorlog, om wat dan ook. En hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Ik, ik besef maar weer eens hoeveel geluk ik heb. Dat ik, wat een privilege het is om hier 's nachts te kunnen lopen en overal je stempeltje te kunnen halen. Je kopje koffie en dat het voor heel veel mensen anders is. Ik weet dat ik bij de finish kom. Linksom, rechtsom. Dat weten de meeste mensen niet als ze vluchten. Ze weten niet of ze de finish gaan halen. En die hebben niet dat kopje koffie? Nee. En mensen die ze moed inspreken en zelfs betalen om nog een stap te zetten? Nou ja, soms, heel soms komen ze die tegen in de vorm van hulpverleners. Bijvoorbeeld de hulpverleners die we met Stichting Vluchtelingen proberen te ondersteunen. Maar veel vaker komen ze tegen hekken aan, honden, Vortex. Komen ze politieagenten tegen, militairen die ze neerschieten. Veel meer dan hulp komen ze eigenlijk vijandigheid tegen. Ja, want dat is wat mensen zien, hè? Die zien de mensen die in het land, hè, nu dan Nederland, maar ook in de buurlanden, aankomen en die hulp nodig hebben en die onderdak nodig hebben en nou ja, al die dingen meer. Maar wat mensen niet zien, dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, want je hebt al die mensen die nog onderweg zijn. Die zie je helemaal niet. En daar zitten de meest schrijnende verhalen. We moeten niet vergeten dat de meeste mensen die vluchten, die verblijven elders in het land waar ze vandaan komen of in buurlanden. Niet iedereen kan de vlucht maken. Niet iedereen kan richting Europa. Dus wat er hier aankomt, is maar een heel klein percentage van wat er daadwerkelijk aan vluchtelingen is. Hoe zet jij je nog meer in voor vluchtelingen, dus behalve deze sponsorloop? De afgelopen 10 jaar heb ik in verschillende functies van verschillende organisaties mij ingezet. Ter ondersteuning, advisering, begeleiding van nieuwkomers en statushouders. Ik was bijvoorbeeld COA-medewerker, waar ik heel veel, waar dat een duidelijke doelgroep was. In het verleden heb ik ook nog eens alleenstaande minderjarige asielzoekers begeleid. Ik tolk, ik geef advies over scholing, hoe je om moet gaan met trauma. Ik was in het begin vooral veel bezig met hoe kan ik de Nederlander, de witte Nederlander, laten weten dat we ook maar mensen zijn. Alleen daar geef ik meer energie. Daar was het veel meer energie geven dan ontvangen. Dus ik richt me nu op degene die bezig zijn een nieuw leven te leiden. Vind je dat een recht dat je dat kan doen of een plicht? Ik vind het een privilege. Het is een privilege dat ik iemand kan helpen op weg naar een gelukkig leven. Een menswaardig leven. Een menswaardige manier van benadering. Want we moeten niet vergeten, als er een groep mensen is die doorzettingsvermogen heeft, dan zijn het wel vluchtelingen. Precies. Wat ze allemaal moeten doorstaan om hier te komen. Als er een groep is die echt doorzettingsvermogen heeft, die zich staande houdt, dan zijn het wel vluchtelingen. En het is heel jammer dat de meeste Nederlanders dat niet of niet genoeg zien. Je zegt meeste Nederlanders, denk je echt dat het de meeste mensen zijn? Dat denk ik wel. En ik denk niet dat dat intentioneel is. Maar als je asielzoekcentrums in bedrijfterreinen, in het bos en allemaal op dat soort plekken neerzet, dan blijven ze ook uit zicht. Ja. Dus er is weinig reden om echt elkaar te leren kennen. Je ziet elkaar wel. Je leeft net naast elkaar, maar vaak niet met elkaar. En het gaat vaak over, natuurlijk, de vluchteling. Dat is makkelijk. Die mogelijkheid krijg je. Zolang je niet met iemand hoeft te praten, dan kan je makkelijker over ze praten. Ja, ik las ook ergens dat, dat er nu steeds vaker ook het woord asielzoeker wordt gebruikt. En dat ontmenselijkt het nog meer. Want dan lijkt het alsof er echt gezocht wordt naar iets beters. Terwijl vluchten is dan urgenter. Nou ja, weet je, ik heb ook een haat-liefde verhouding met het woord vluchteling. Hoezo? Want dat, nou ja, vlucht is iets wat je doet. Het is niet wat je bent. Wat je bent is een doorzetter. Wat je bent is iemand die vecht voor zijn geluk en voor zijn veiligheid. Ja, wat je bent is een mens, een mens die op de vlucht is, inderdaad. Die iets precies doet. Ja. Precies. Ja. Dus ik ben bijvoorbeeld in 1991 in Nederland gekomen. Ik was toen 8 jaar. Vandaag, want mijn wandeltocht is vanaf Nijmegen naar Arnhem. Mm-hmm. Raakte ik aan de praat met een meneer. En die vroeg hoe lang ik hier woonde. En ik zei, ik ben 91. Hij zegt, de twee meest gehate zinnen. Wat spreek je goed Nederlands? En vind je het leuk hier al? Vind je het leuk hier al? Echt? Ja, bevalt het je hier? En die man, die heeft dat waarschijnlijk niet eens door. Die leeft in een bubbel waarin die manier probeert te vinden om, hè, ja, een gesprek met je aan te voeren. Of een gesprek met je, zeg maar, aan te knopen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Precies, even voor de mensen die nu denken, ja, maar wat mag ik dan nog wel zeggen? Wat zijn wel goede gespreksonderwerpen? Ja. Elk gesprek wat je aan zou gaan met je zoon of dochter, broer of zus, vader of moeder. Ja. En de bewoordingen die je dan zou gebruiken. Dat zijn de dingen die je wel moet zeggen. Precies. Ja. En dan maakt het niet uit wat het onderwerp is. Ja. Maar de bewoordingen, die geven iets weer waar de meeste mensen zich niet bewust van zijn. Dus wat je niet moet vergeten is, ik moet mijn leven navigeren in het Nederlands systeem. En niet andersom. Daarbij komt dat ik de witte Nederlander soms beter ken dan de witte Nederlander zichzelf kent. Want die heeft geen enkele reden om dieper naar zichzelf te kijken. Ja. Maar ik moet me er doorheen navigeren. So I have to choose my battles. Ja, maar het maakt het wel iets makkelijker om de strijd aan te gaan als je niet steeds wordt gevraagd of wordt gezegd, wat spreek je goed Nederlands? Want we zeggen nou ook niet tegen mensen die niet zo goed Nederlands spreken van, hey, hè, en dat zijn soms ook heel veel witte Nederlanders. Ik kan wel iets beter. Hey, wat spreek je slecht Nederlands? Ja. Een van mijn standaard antwoorden is ook, ik geef bijles Nederlands en ik heb nog wel een plekje voor je. Mooi, mooi. Ik zou graag echt nog heel lang met je door willen praten, Sidi Abdelkader. Maar jij moet natuurlijk nog helemaal naar... Waar ga je naartoe? Ik ga naar Arnhem. Arnhem. Ben nu, denk ik, op 15, bijna 20 kilometer. Waar ben je nu? 17. Ik loop ergens op een bedrijventerrein. Ja, maar weet je waar? Wacht. Percy, waar zijn we? Huh? Arnhem. Huizen. Huizen, volgens mij. Huizen. Nou, ja, nog heel veel sterkte en dankjewel dat we je even mochten spreken. Ja, jullie ook bedankt en fijne nacht verder. Fijne nacht. Het is dus vannacht de nacht van de vluchteling. Sommige mensen lopen met vrienden, soms met collega's. En Nawasira, wie loopt er nog meer rond? Op dit moment loop ik in Haarlem en het begint net een beetje te regenen. Het leek een hele mooie droge nacht te worden, maar daar komt toch een beetje verandering in. En ik loop hiernaast Nicolien. Maarten. En wat heel leuk is, het is moeder en zoon. Hoe oud ben jij? 14. 14 jaar. En waarom wilde je meelopen met je moeder, met de Nacht van de Vluchteling? Omdat ik het gezellig vind en het heel belangrijk vind voor de vluchtelingen. En waarom vind je het belangrijk? Wat zou er moeten veranderen? Er moet in mijn ogen meer geld naar de vluchtelingen toe gaan. Mooi. En moeder, samen met zoon op pad, hoe is dat? Dat is heel bijzonder. Ja, mooie ervaring. Alleen dat al. Brengt het ook een andere lading met zich mee, te weten dat ook families op de vlucht zijn? Ja, ik denk dat iedere moeder zich... Als je je dat probeert voor te stellen, dat dat iets is wat vanuit ons perspectief hier niet voor te stellen is. En het meest afschuwelijke is wat je je voor kan stellen. Dus ja, dat geeft zeker een ander perspectief. Voor wie lopen jullie deze 40 kilometer? Is er een speciaal persoon of verhaal dat jullie in je hoofd hebben? Voor mij niet zo erg. Nee, het zijn echt wel al die beelden, al die verhalen in de krant die je leest, wat je op het journaal ziet. Ja, eigenlijk al die vluchtelingen. En wat vinden jullie er tot nu toe? De sfeer, de mensen? Ja, het is heel gezellig eigenlijk. Ja, het is echt die combinatie van het gezellige, het saamhorige hier. Nou ja, en het onderwerp wat zo heel anders is. Dus het is een hele aparte mix daarin. Nou, heel mooi dat jullie meelopen. Heel veel succes ook deze nacht. En misschien zie ik jullie later nog. Ja, mooi toch? Dat je gewoon moeder en zoon dan de Nacht van de Vluchteling lopen. We hebben Nawasira ook live, want ze is ter plaatse aan het lopen. Nawasira, goeienacht. Goeienacht, Miluska. En Antoinette natuurlijk. Je bent nu nog niet zo heel veel opgeschoten, denk ik. Nee, dit valt wel mee. Maar ik heb wel een mooi verhaal dat ik met jullie kan delen. Er is namelijk Hiske Scholtens uit Leiden. Die heeft sinds 2 jaar een zeldzame ziekte. Niemand weet wat het is. Maar daardoor heeft ze heel veel pijn aan haar benen. En zit ze sinds een paar jaar in een rolstoel. En toch wilde ze heel graag ook bijdragen aan deze nacht. Dus besloot ze eigenlijk met haar rolstoel mee te doen. Haar doel was eigenlijk om 5 kilometer te halen. En uiteindelijk heeft ze 20 kilometer gehaald zonder hulp. Dus ik dacht, dat is wel een hele mooi verhaal om ook met jullie te delen. 20 kilometer op een rolstoel? In een rolstoel, ja. In een rolstoel. Wauw. Zonder hulp. Wauw. Jeetje. Dat zijn echt bijzondere verhalen, hè, die jij allemaal tegenkomt. Ja, zeker. En dat zegt ook maar weer dat iedereen toch zijn best doet. En ja, wat die kan bij te dragen. Zelfs als je misschien in ongewone situaties verkeert. En wat wordt er met het geld gedaan dat wordt opgehaald? Weet je dat? Het wordt besteed aan een paar acute plekken, waaronder bijvoorbeeld Soedan, waar vanwege droogte en conflict heel veel mensen geen eten en drinken, geen schoon drinkwater hebben. Maar ook Syrië en Ethiopië volgens mij. En de teller staat nu op ruim 1,2 miljoen. Want dat weten heel veel mensen niet. Stichting Vluchteling helpt mensen ter plaatse. Dus gewoon... In de landen waar ze vandaan vluchten of de buurlanden. En niet zozeer in Nederland. Dus de vluchtelingen waar we het in Nederland over hebben... dat zijn niet de mensen die door Stichting Vluchteling ondersteund worden, toch? Nee, het klopt. Het gaat inderdaad over de mensen die op de vlucht zijn... en dan inderdaad in het land zelf of daaromheen. En vooral echt de acute noodhulp. Dus de eerste basisbehoeften dat die er zijn. Tof, dankjewel voor je wandel. Hoe is het met je voeten? Ik begin ze wel een beetje te voelen, maar het gaat nog. Oké. Okay. Ik probeer mijn status van superfit, wat ik hoorde van Miluska, hoog te houden. Dus dat houdt me op de been. Goed zo, hou vol, ook hele superfitte mensen kunnen blaren krijgen. Tof. So far, so good. We gaan je over een half uurtje weer bellen. Heel veel sterkte. Dankjewel, tot zo. Tot zo. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ze vluchtte op 10-jarige leeftijd vanuit Bosnië en Herzegovina naar Nederland, is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland en vannacht loopt ze ook nog mee voor de Nacht van de Vluchteling. Goedenacht, Ines Kostik. Hoi, goedenacht. Hey, hoe gaat het wandelen? Heerlijk, moet ik zeggen. We zitten nu op 21 kilometer. En we zijn allemaal rare bewegingen aan het doen om de benen een beetje levend te houden. Oh, je moet het even uitleggen. Hoe ziet het eruit? Hurken, hinkstap, toch maar rennen. Want op een gegeven moment, het klinkt heel raar, maar rennen voelt dan beter dan lopen, omdat je een andere beweging maakt. Ja, dus, het geeft energie, hè? Ja, in die fase zitten we nu. Waarom wandel jij mee? Ja, wat je net vertelde, ik ben als 10-jarig gevlucht naar Nederland, uit Bosnië. En ja, ik merkte dat het belangrijk is om de mensen elkaar te blijven zien. In die oorlog heb ik ook gezien dat als je dat vergeet, dat iedereen gewoon een mens is, op zoek naar een stukje geluk, dat je dan gaat denken in groepen, gevaar, bedreiging, en dat je daardoor dingen als oorlogen krijgt. En toen ik in Nederland kwam, uiteindelijk politiek gevolgd, et cetera, nu zie ik een beetje dezelfde ondertoon. Hè? Vluchtelingen worden weggezet als bedreiging, als tsunami en weet ik wat voor nare begrippen. En ik probeer daar een gezicht aan te geven om te laten zien van, vluchtelingen zijn net zoals jij en ik. Ik was er één en jij kan er morgen één zijn. Dus laten we met elkaar praten in plaats van elkaar haten. Moet je dan niet eigenlijk politicus zijn bij een partij die zich niet op dieren richt, maar op mensen? Ja, die vraag heb ik heel vaak gekregen. Het heeft ook even geduurd voordat ik begreep dat de Partij voor de Dieren de partij is voor alle dieren, inclusief mensen, dus voor alle levende wezens. Dus in die zin de partij die in haar naam eigenlijk al alles wat leeft omvat. Niemand vraagt ooit waarom Partij van de Arbeid alleen voor de arbeiders is. Iedereen weet dat dat niet alleen maar voor de arbeiders is. Maar op een of andere manier veroorzaakt de naam Partij voor Dieren ongemak. Nee, ik heb gezien dat Partij voor Dieren als uitgangspunt heeft mededogen. En dat passen ze eigenlijk overal toe, op niet-menselijke dieren en op ons als mensen. En dat vind ik heel fijn. Ja, we zijn onderdeel van de natuur, hè? We zijn ook natuur, ja. Precies. En ik vind het ook heel belangrijk dat de partij als een van de weinige partijen zich uitspreekt tegen organisaties als Frontex. Dat is een Europese organisatie die de grenzen bewaakt van Europa en proactief eigenlijk pushback doet van vluchtelingen in nood. Dus eigenlijk gewoon weert uit Europa tegen alle verdragen in. Daar is gewoon een bedrijf voor. Ja, dat is een overheidsorganisatie, ja. Ja, ja. Ja, het is Frontex. Het is een Europese organisatie van de Europese Unie. Ik vind het heel fijn dat de partij een van de weinigen is die zich daar tegen afzet en zegt, eigenlijk moeten we die Frontex opheffen en moeten we inzetten op noodhulp, op hulptroepen die juist die mensen helpen om een veilig thuis te vinden. En dat vind ik echt belangrijk. Kijken naar het individu, wat ze nodig hebben, de mensen in elkaar zien. Ben je daar ook mee bezig? Wat zei je, sorry, wat was de vraag? Of je daar ook nu mee bezig bent met zorgen dat ze weggaan? Heb jij die politieke macht? Ja. Heb ik de politieke macht? Nou, ik zit nu in de Staten, dus dat is in de provincie Noord-Holland. Die is nog net niet zo groot dat ze Europa kunnen bijsturen. Maar we werken die kant op. Nee, maar natuurlijk, onze Tweede Kamerfractie werkt die kant op. En onze Europese parlementsfractie steekt zich daar ook voor uit. Dus, en ik probeer natuurlijk via allerlei lijntjes om dat ook te bewerkstelligen. Uiteindelijk gaat het erom dat op dit moment boven de 70% van de vluchtelingen wordt opgevangen in eigen regio, meestal in al kwetsbare landen. Dat betekent dus dat wij als het rijke Westen onze verantwoordelijkheid onvoldoende nemen. En als vluchtelingen uiteindelijk deze kant op komen, dat we ze gewoon met geweld over de grens slaan naar andere kwetsbare landen. En als ze het uiteindelijk ons bereiken, gewoon niet eens kunnen zorgen voor basisopvang. Ja, dat is echt het politieke verhaal. En dat is ook wat mij gemotiveerd heeft. Onder andere om de politiek in te gaan. Wat kan jij wel als politicus in de provincie? De provincie zelf gaat op dit moment nog over zogenaamde statushouders. Dus mensen die al een status hebben gekregen, die mogen blijven. Maar die nog op zoek zijn, die nog een woning toegewezen moeten krijgen. Dus ik kan ervoor zorgen dat de gemeente binnen de provincies op tijd een plaats leveren voor die mensen. Zodat ze niet lang hoeft te wachten en dus de asielzoekerscentra niet te lang vol zitten met mensen die eigenlijk al een status hebben gekregen. Dus die doorstroom is heel belangrijk. En daar kan de provincie heel erg bij sturen. En met de nieuwe wet en regelgeving vanuit landelijk krijgt de provincie, als het goed is, ook straks meer bevoegdheden als het gaat om asielzoekers. Dus ook het beplaatsen van asielzoekerscentra. En ook daar is een hele belangrijke rol, vind ik dan, vanuit ons. Om ervoor te zorgen dat het goed gaat. Humaan, dat mensen in verbinding staan met de samenleving. En niet ergens op een eilandje worden gezet. Om ze maar zichzelf te redden. Dus daar zet ik heel erg op in. Ook vanuit mijn eigen ervaring als vluchteling. Want ja, dat ik weet hoe het is. Ik was in Den Haag eigenlijk gekomen in een asielzoekerscentrum. En daar zaten we wel echt op een eilandje. Groot, complex. Heel veel mensen. Maar je stond eigenlijk niet in verbinding met de samenleving. Ik heb daar ook de taal niet kunnen leren totdat ik uiteindelijk inderdaad een huisje kreeg samen met mijn ouders ergens in provincie Groningen in Niekerk. Ja, waar je eigenlijk de enige buitenlander was. Dat was wel de beste inburgeringscursus, moet ik zeggen. Maar ja, die verbinding vind ik heel belangrijk. En, ja, je zegt het heel positief, maar het is natuurlijk te bizar voor woorden dat je niet de Nederlandse taal leert en dan opeens in een klein dorpje wordt gezet. Klopt, ja, dat is het falen. Dat is het falen van meerdere kabinetten. En zeker sinds Rutte helaas. Waardoor vluchtelingen niet eens een eerlijke kans hebben kunnen krijgen. Ja. Om zichzelf te ontwikkelen. Want dat is zo belangrijk. Dat is een van die aspecten. Vluchtelingen die waar ze dan ook belanden. Ze willen natuurlijk zichzelf kunnen ontplooien. Ze willen verder met hun leven op een of andere manier. En heel vaak kan dat niet. Omdat ze vastzitten in de regels. Of omdat het land waar ze terecht gekomen zijn eigenlijk ze niet wil. En daarom vind ik het ook heel, heel naar. Het doet echt pijn dat Europa, onder aanvoering onder andere van Nederland, deeltjes wil sluiten met Tunesië nu. Tunesië die dan de vluchtelingen voor ons zou moeten opvangen. Terwijl Tunesië het ook al heel zwaar heeft. En eigenlijk onder een soort semi-dictatuur leeft. Die echt eigenlijk racistisch is. Dus ja, hoe kunnen dan vluchtelingen van kleur daar nog ooit een veilige toekomst hebben? En daar tekenen wij dan voor als zogenaamd beschaafd Europa. Ja. Daarom loop ik dus ook. Ja. Wat kom jij tegen als je dit aan je collega-politici vertelt? Dus vanuit je eigen persoonlijke ervaring, merk je dat het ze iets doet? Ja, dat merk ik wel. Ook met het ophalen van geld voor deze loop, merk ik dat er veel meer bewustwording komt binnen mijn provinciale parlement. Dat mensen toch meer gaan opzoeken, meer met mij gaan praten. Oh, maar hoe was het nou en hoe zit het dan weer? Dat er veel misverstanden ook weg kunnen worden genomen. En natuurlijk overtuigen niet iedereen. Maar je ziet wel de verandering. En ja, het is super mooi om te zien hoe dat gaat. Ik had net een donatie van mijn bonusoma. De oma van mijn vriendin van 95 plus. Die had niet zoveel met het onderwerp. Maar sinds ik dit ben gaan doen en we daarover zijn gaan praten, vindt ze dit heel tof dat ik het doe en belangrijk. En is ook heel anders gaan kijken naar het onderwerp. Maar dat is het. Mensen weten het soms niet. En daarom is het zo goed dat we er aandacht aan kunnen geven. En dat jij ook met concrete voorbeelden komt. Dankjewel, Ines Kostek. Vanaf locatie helemaal aan het wandelen. Zometeen hebben we in onze studio Sophie, beleidsmedewerker Sophie Kronenberg. Beleidsmedewerker van Stichting Vluchteling. Ja. Ja. Dus als je nog vragen hebt, als je dingen niet snapt, stuur vooral een appje naar de NPO Radio 1 studio. Dan kan je die aan Sophie stellen. En wie weet, word je dan ook weer wat wijzer in deze wereld. Ja, en als jij een boodschap hebt voor de deelnemers of voor vluchtelingen, mensen die hier hun heil zoeken, laat het ons dan even weten via de NPO Radio 1-app, zoals Richard die zegt, we moeten ze steunen als ze hier net aankomen. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De man die verdacht wordt van het doodrijden van de Italiaanse ex-profwielrenner Davide Rebellin heeft zich gemeld bij de politie. Tegen de Duitse vrachtwagenchauffeur was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij meldde zich donderdag zelf bij de autoriteiten in Steinfurt. Davide Rebellin werd in november in Noord-Italië geraakt door een vrachtwagen toen hij op de fiets zat en overleed ter plekke. Na het ongeluk reed de vrachtwagenchauffeur door. Uit bewakingsbeelden bleek later dat hij wel was uitgestapt en Rebellin had zien liggen. De stroomstoring in Overijssel is voorbij. Rond 1 uur vannacht hadden bijna alle huishoudens weer stroom. De storing begon de afgelopen avond rond 6 uur. Ongeveer 8000 mensen werden getroffen in een relatief groot gebied tussen Ommen en Almelo. De oorzaak was een brand in een onderstation in Vroomshoop, zegt netbeheerder Enexis. De brandweer had het vuur halverwege de avond onder controle. Bij werkzaamheden in Berlijn is een tunnel ontdekt uit de tijd van de Berlijnse muur. De tunnel ligt onder een straat waar vroeger de grens was tussen Oost- en West-Berlijn. In 1970 werd hij gegraven vanaf de West-Berlijnse kant van de muur, meldt de krant Welt. Het initiatief kwam van een bouwvakker. De bedoeling was dat zijn familie uit Oost-Berlijn door de tunnel kon vluchten. Maar de tunnel werd ontdekt voordat hij af was. Hij wordt nu niet toegankelijk gemaakt voor het publiek. Duizenden fans die afgelopen avond naar een concert van de Nigeriaanse artiest Burna Boy in Arnhem waren gekomen, werden teleurgesteld. Ze moesten ruim 2 uur op hem wachten, waarna bleek dat hij niet meer kwam. Het concert werd daarom afgelast. Burna Boy zou optreden in een uitverkocht Gelredome, maar dat liep dus anders. Volgens het Gelredome was de vlucht van de zanger te laat. Het is onduidelijk wat daarvan de oorzaak was. Binnenkort wordt er een nieuwe datum gepland voor het concert. En dan het weer. Het is droog met minima rond de 16 graden. Overdag eerst zon en sluierwolken. In de middag meer bewolking met kans op regen. En ook kan het gaan onweren. Het wordt ongeveer 30 graden. Maandag zon en wolken bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Antoinette van der Weert. Deze nacht is de nacht van de vluchteling. En daarom is bij ons in de studio beleidsmedewerker van Stichting Vluchteling Sophie Kronenberg. En dat moeten we nog even duidelijk zeggen, want het is dus Stichting Vluchteling. Maar als je wilt doneren, dan moet je dus naar nachtvandevluchteling.nl. Ja. Oh ja, is dat niet dezelfde site? Nee, we hebben 2 verschillende sites. Ja. Dat is ook onhandig. Je komt er vast via Stichting Vluchteling ook wel, maar het is toch apart. Ja. En als je niet zeker weet, gewoon googelen. Nachtvandevluchteling.nl als je geld wil geven. Sophie, om je een beetje beter te leren kennen, dat doen we altijd met onze gasten, beginnen we met een rondje speeddaten. Een minuut lang krijg je van mij en Antoinette vragen en stellingen voorgelegd waar je dan zo kort en bondig mogelijk op moet antwoorden. Yes. Ja? Ja, ben ik klaar. Gaan we beginnen. Kom erop. Waar lig je wakker van? Water. Puberteit overslaan of nog een keer beleven? Overslaan. Praten of luisteren? Luisteren. Waar word je blij van? Eten. Staken of actie voeren? Actie voeren. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? De herfst. Voor wie zou je een standbeeld oprichten? Oh, die is moeilijk. Voor mijn moeder. Hoe omschrijf je je vrienden je? Gezellig. Is technologie een zegen of een vloek? Zegen. Stad of platteland? Platteland. Vechten of vluchten? Vechten. Series kijken of films? Series. Slapen of wakker zijn? Slapen. Zoet of hartig? Hartig. Vluchteling of asielzoeker? Asielzoeker. Altijd op vakantie of nooit meer op vakantie? Altijd op vakantie. Dit is nog nooit voorgekomen. We zijn door al onze vragen heen. Binnen een minuut. Oké, nice. Nee, maar echt serieus. Alsof je het vaker gedaan hebt. Dat hebben we echt nog nooit gehad. We hebben altijd nog vragen over. En bij jou dus niet. Ik hoorde wel iets waar ik iets meer over wil weten. Yes. Water. Je ligt wakker van water? Ja, nou, ik drink 's nachts altijd te weinig. Dus dan word ik wakker en dan heb ik dorst. Dus daar lig ik wakker van, als in heel praktisch wakker van. Dus je hebt ook gewoon altijd een flesje naast je bed? Ja. Ik dacht echt, nu komt er een heel groot verhaal over de wateroverstromingen en ergens anders weer de watertekorten. Maar moest ik ook wel even aan denken. Maar ik dacht, oké, dit is heel praktisch. Water, lig ik ook echt wakker van. Ja. En multi-interpretabel. Ja. En je koos voor asielzoeker? Ja. Waarom? Nou, omdat ik denk dat heel veel mensen asielzoeker zijn. Zijn ook heel veel mensen vluchteling. Maar er wordt toch vaak best wel anders naar die termen gekeken. Er wordt gekeken naar vluchtelingen als, oké, ze hebben recht op alles. En asielzoekers zijn nog een soort van in dat proces. Terwijl ik denk, asielzoekers zijn ook gewoon mensen en hebben ook heel veel rechten die eigenlijk hetzelfde zijn als de rechten die vluchtelingen hebben. Dus daarom koos ik voor asielzoekers. Omdat ik denk dat daar nog soms iets meer aandacht voor kan zijn. Ja. We spraken net Sidi, die ook gevlucht is uit Eritrea. Oh ja. Via Kuwait naar Nederland. En die zei van, ja, ik heb eigenlijk wel ook een probleem met die term vluchteling. Mm-hmm. Want dat is niet wie ik ben. Ik ben iemand die op de vlucht is geweest. Maar het maakt niet mijn hele identiteit. Ja, ik denk, ik vind het wel goed dat je dat zegt. Dat ook wel interessant. Ik heb het daar ook wel veel over met mensen. Van, oké, wat vind je nou inderdaad van die term? En wat is nou de juiste term om mensen te beschrijven? Moet je überhaupt zo'n term gebruiken? Kun je niet altijd veel beter namen gebruiken? Of over mensen praten, ja. Ja, precies. Gewoon mensen. Maar ik ken aan de andere kant ook wel veel mensen die gevlucht zijn. Die juist zeggen, nou ja, dit is wel een belangrijk onderdeel ook van mijn leven geweest. En heeft ook die vlucht heeft heel veel bepaald voor mij. Waar ik terecht ben gekomen, wat voor werk ik nu heb, wat voor vrienden ik nu heb. Ik denk, er zijn zoveel verschillende posities hierover, denk ik, dat het zo belangrijk is om met iemand zelf te kijken van, oké, hoe wil jij aangesproken worden, om het even zo te zeggen. Maar zoals er ook mensen zijn die zeggen van, ik ben autist. En je hebt mensen die zeggen, ik heb autisme. Ja, precies. Het is wat mensen fijn vinden. En ik denk ook dat daar heeft, om het zo even te zeggen, de sector zeg maar ook wel een ontwikkeling gemaakt. Dat het vroeger altijd vluchtelingen was. En nu ook meer mensen op de vlucht. Of people on the move in het Engels. Dus dat wisselt ook gewoon best wel met de tijd mee, denk ik. Maar alleen maar zo belangrijk dat mensen gewoon zelf zich fijn voelen bij hoe ze worden aangesproken. En Nog even heel kort voor al die mensen die aan het luisteren zijn en denken misschien, het is toch allemaal een beetje hetzelfde. Wat is het verschil? Een asielzoeker is iemand die nog in de procedure zit om erkend te worden tot vluchteling. En een vluchteling is iemand die dus eigenlijk die status, die bepaalde bescherming al heeft gekregen. Dus daarvan is of door een overheid of door UNHCR besloten van, oké, jij valt onder het vluchtelingenverdrag en jij krijgt bij deze de status vluchteling. Ja. Maar asielzoekers zijn dus ook vluchtelingen? Ja, eigenlijk wel. Alleen hebben die status nog niet erkend. Maar nou, zei Sidi van, ja, maar dat is ook een beetje een, ik weet niet zeker of dat Sidi was trouwens. Misschien was dat Ines net. Minder menselijk. Dus dat je vergeet dat er ook een mens achter zit. Het woord asielzoeker bedoel je? Ja. Ja. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat zo voelt voor mensen. Ik denk, het is gewoon een hele, best wel juridische term ook eigenlijk. Gewoon iemand die nog in die procedure zit. Die dus nog in die asielprocedure zit. Dus dat, het komt meer daar vandaan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken, ja, maar dan is dus mijn hele identiteit afgeleend aan het feit dat ik in een bepaalde procedure zit. Omdat je, daar zit helemaal geen mens in dat hele woord niet. Ja, ja. Een vluchteling kan je nog denken van, oké, dat is een persoon die doet iets. Ja. Maar asiel, het zijn allebei woorden zonder een mens erin. Ja, ja, zeker. Ik denk, er zijn, je kunt, als je nog verder wilt trekken, heb je natuurlijk ook gewoon veel bredere termen als migranten of economische migranten. Of je kunt eigenlijk alle kanten op waar inderdaad heel veel niet het woord mens zit. Ik denk dat ik ook liever in de communicatie, we hebben ook vaak proberen van, oké, in ieder geval mensen op de vlucht, mensen in procedure, mensen zonder verblijfsvergunning, mensen die tijdelijk in een land verblijven. Nee, je kunt er van alles voor verzinnen eigenlijk om inderdaad, nou ja, dat soort woorden iets minder te gebruiken. Maar het is soms ook wel belangrijk om in sommige gesprekken wel ook die juridische term erin te gooien. Want het is ook soms wel belangrijk om te zeggen van oké, maar er zijn nog zoveel miljoenen mensen aan het wachten op hun status bijvoorbeeld. Of zoveel. Dus dat, ja. Maar daar houden jullie met Stichting Vluchteling je niet mee bezig? Nou, ik hou me vooral bezig met Europees migratiebeleid. En daarin zijn dit soort termen vaak ook toch nog best wel belangrijk hoe die worden gebruikt. Maar Stichting Vluchteling zit meer inderdaad op noodhulp. Voor mensen, nou ja, overal in de wereld. Dus dat is veel breder inderdaad dan alleen asielzoekers. Ja. Wat doe je als beleidsmedewerker bij Stichting Vluchteling? Van alles. Nou, bijvoorbeeld de dingen, een project waar ik nu mee bezig ben, is dat we naar verschillende Europese grensgebieden gaan. Aan de binnenkant van de Europese Unie, maar ook aan de buitenkant van de Europese Unie. Dus wat ik daarvoor doe, is dat ik dat eigenlijk voorbereid. Dus dan zorg ik, nou ja, eigenlijk dat we met verschillende mensen kunnen praten. Dus dat kunnen overheden zijn, maar ook juist lokale activisten die hun werk daar doen. Met vluchtelingen of migranten of, nou ja, whatever. Dus dat bereid ik voor. Dan gaan we daar naartoe. Hebben we daar veel gesprekken. En dan doe ik ook altijd de opvolging vaak met beleidsmedewerkers of politici. Om hun ook te vertellen van oké, dit is wat we hebben gezien. Dit is wat wij vinden dat er anders zou kunnen of moeten. En daar zoveel mogelijk, nou ja, noem het even, gebruik maken van wat mensen zelf zeggen dat er veranderd moet worden. In plaats van dat wij dat vinden. Dus dat is een van de dingen waar ik me mee bezig hou. Ja. Maar dan moet je ook veel talen spreken, lijkt me. Ik spreek Nederlands en Engels en versta wel een woordje Frans. Heel klein beetje Arabisch. Dus ik doe mijn best. Maar veel van de mensen die we spreken, spreken vaak wel Engels. Dus dat helpt wel. Ja. Het lijkt me wel een moeilijke baan. Want van de ene kant hoor ik zakenreisjes, wat natuurlijk iedereen fantastisch vindt. Van de andere kant ga jij naar hele moeilijke gebieden. Ja. Hoe is dat voor jou? Ik denk, het is altijd best wel verdrietig om op die plekken te zijn eigenlijk. Je ziet, en ik vind het ook heel pijnlijk. Je ziet in veel gebieden waar ik dan specifiek naartoe ga, wat de gevolgen zijn van Europees migratiebeleid. Niet voor mij, maar voor mensen daar. En dat is, ja, dat is gewoon echt heel verdrietig om te zien in wat voor situaties mensen terechtkomen. En aan de andere kant kan het soms ook heel inspirerend en motiverend zijn, wat ook heel gek is om te zeggen, maar dan zie je toch vaak vluchtelingen zelf of mensen op de vlucht die echt alles doen om ergens te komen waar ze willen zijn. Wat echt, nou ja, daar kan ik ook echt nog heel veel van leren. Kun je in mijn een voorbeeld leven, geven? Zeg maar. Ja, nou ja, bijvoorbeeld, ik was in Servië een hele tijd geleden, waarbij mensen spraken die in dan, ja, ze noemen dat in het Engels een informal settlement. Dus dat zijn echt soort van leegstaande gebouwen waar mensen dan tijdelijk wonen. Waar dan een jongen van 16 tegen me zei van ja, ik ga het gewoon nog een keer proberen morgen. Ik ga gewoon naar Duitsland, ik ga het gewoon doen. En hij was net in elkaar geslagen door Servische politie en dat boeide hem gewoon niet. En dat was heel erg om te zien, maar dat was aan de andere kant, dacht ik ook, wow, als ik zoiets zou meemaken, dan zou ik echt denken, oké, laat maar, weet je wel. Ik zou heel snel denken van, oh, maar dit kan ik niet of dit gaat niet lukken. En hij was zo overtuigd van, oké, maar ik kan dit en ik ga daar komen. En ja, voor iemand van 16 dacht ik echt, wow, dit is zo'n kracht of zo. Wat echt niet een kracht is die je bij iemand wil zien, want het is een verschrikkelijke situatie. Maar ja, dat kan ook wel. Ja, dat is ook wat Sidi zei, hè? Doorzetters. Ja, ja, heel erg. Maar dan moet je nagaan waar de situatie, hoe de situatie is waar je uitkomt. Ja, ja. Wil je deze situatie aangaan? Ja. Dan moet dat dus nog erger zijn. Ja, ja. En ik denk ook als je eenmaal, dat is hoe ik het zie hoor, ik weet niet of dat klopt, maar ik denk als mensen eenmaal dat besluit hebben genomen van oké, ik ga daar naartoe, ja, je kan ook niet anders meer. Je kunt niet tussendoor stoppen. Dat is niet, ja, dat gaat gewoon niet. Dus dat is denk ik, ja, dat is heel motiverend om te zien. En wat je heel vaak ziet in heel veel van die gebieden is dat er gewoon heel veel lokale mensen zijn, in Servië ook, in Bosnië ook, die gewoon echt heel erg hun best doen om daar mensen te helpen. En dat krijgt heel weinig aandacht vaak. Soms in die landen zelf, maar ook vanuit hier. Dus je denkt, er zijn zoveel, ook in Polen bijvoorbeeld, aan de Pools-Belarusische grens, zijn zoveel mensen die gewoon dagenlang, nachtenlang dat bos ingaan om mensen te helpen die ze daar tegenkomen. En gewoon echt hele, kleine vrouwen met enorme rugzakken met eten en water. En die gaan gewoon elke nacht weer. Dan denk je, ja, dat is zo motiverend. Kunnen ja. we jou niet gewoon elke week bellen met positief vluchtelingennieuws? Mag zeker, ja. Je hebt, nou ja, als beleidsmedewerker denk ik ook wel concrete verhalen. Hè? Je vertelde net al een paar, maar heb je ook concrete verhalen van waar jij dan met jouw werk echt een verschil hebt kunnen maken? Ik werk pas sinds september bij Stichting Vluchteling. Ik zou heel graag hele concrete voorstellen willen geven. Maar één ding waar ik echt heel erg trots op ben, is dat, het is een beetje een technisch onderwerp, maar een aantal weken geleden was er een discussie in het Europees Parlement over readmission agreements, heet dat dan. Dus dat zijn afspraken tussen de Europese Unie of landen van de Europese Unie en derde landen, zoals ze dat dan noemen. In dit geval Bosnië en Servië. Omdat de Europese Unie op basis van deze afspraken mensen kan terugsturen die geen asiel krijgen in de Europese Unie. Wat je nu veel ziet, is dat vroeger werden mensen vaak door pushbacks teruggestuurd. Dus gewoon echt illegaal met geweld de grens overgestuurd. In bijvoorbeeld van Kroatië naar Bosnië. Wat er nu gebeurt, is dat ze vaker deze readmission agreement gebruiken. Dus ze zeggen dan tegen mensen, hier heb je een papiertje, je bent nu officieel teruggestuurd naar Bosnië. Is alsnog hartstikke illegaal, maar omdat ze dat papiertje gebruiken, ziet het er legaal uit, even aan de buitenkant, om het zo te zeggen. En wij werken met twee organisaties samen in Servië en Bosnië. En die hadden allebei echt een heel goed rapport geschreven over hoe deze readmission agreements niet goed zijn vanuit hun perspectief. En dat is toen besproken in het Europees Parlement. Die twee rapporten, omdat wij hun konden helpen met contacten in het Europees Parlement. En daar zijn toen vragen over gesteld. En dat vond ik echt heel mooi, want dat zijn hele kleine organisaties die normaal echt heel hard moeten vechten voor een plekje, zeg maar, om hun rapporten besproken te hebben. Toen dacht ik, oké, dit is zo fijn dat we hun daar nu mee hebben kunnen helpen en dat daar vragen over zijn gesteld. Betekent niet dat deze afspraken nu allemaal anders geregeld zijn en dat dit nooit meer gaat gebeuren. Maar het is in ieder geval wel op de plek besproken waar het moet besproken worden. Dus dat, ja, was ik echt heel blij mee. Ja. Je hebt ook muziek meegenomen. Ja. Little Sims met Woman. Waarom? Er zit één hele mooie, of nou, er zit een heleboel mooie quotes in dat nummer. Maar er staat één zin in. Woman to woman, I just want to see you glow. En ik vind dat zo'n, ik was bij een concert van haar vorig jaar. En ik vond dat zo ontzettend mooi. Want het gaat gewoon heel erg uit van vrouwen die moeten geloven in andere vrouwen of moeten willen. Elkaar willen ondersteunen. En ik dacht, dat is gewoon hoe we veel meer naar elkaar moeten kijken. We moeten veel meer denken van, oké, ik wil gewoon dat jij het haalt, dat jij het redt. Ja, want als iedereen dat doet, ja, dan is er dus ook iemand die dat voor jou doet. Precies, ja. Little Sims met Woman. Women got the melanin dripping, L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper, Yoruba girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better, diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. You repping for your country, sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now Miss India always speaks with her chest, got respect from her people 'cause she leads them the best. Real life queen in the flesh. just know the crown get heavy, still the bees on your head. Brooklyn ladies know you hustle on the daily, innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seen, you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul. She get up in the kitchen or she fold down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. A gonna girl, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland one way. She ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stairs, there. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow. All the things that you've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. And you don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And, you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone. Wat een heerlijk einde ook. Little Sims met Woman. Dat was een van de nummers die Sophie Kronenberg graag wilde horen. Onze gast in de studio vannacht. Als je vragen hebt voor Sophie, laat het ons vooral weten via de NPO Radio 1 app. Ik ga het Antoinette niet aandoen om op te roepen om te bellen. Want we hebben vandaag heel veel live contact met deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling. Maar ook met onze eigen Nawasira van Sluis. Yes. How are you doing? Het gaat goed. Ik merk dat mijn voeten wel een beetje moe beginnen te worden. We zijn nu over de 20 kilometer. Bijna 4,5 uur aan het lopen. Komen we aan bij het tweede rustpunt. Dus dat is een punt waar je even kan plassen of even wat drinken kan halen. Of als je wil ook even kan zitten. En het is ook wel een beetje gek, want we lopen nu door een hele mooie, rijke wijk in Aalsmeer. Met grote huizen, boten, dure auto's. En daar is natuurlijk niks mis mee, maar het voelt toch ook wel een beetje gek. Als je hier doorheen loopt met de gedachte dat er dus 110 miljoen mensen op de vlucht zijn en geen huis hebben. Helemaal niks meer hebben, niet eens een veilige plek om te slapen. Dat het de confrontatie kan bijna niet groter zijn dan op dit moment waar we lopen. Maar is het dan wel handig om 's nachts te lopen? Want hè, als je overdag zou lopen, dan zouden mensen in ieder geval zien dat het gebeurt. Dat is waar. Ik denk dat het ook gaat om een stukje uithouding. En natuurlijk 40 kilometer lopen is op zich al wel een uitdaging. Maar ook nog 's nachts, wat nog onnatuurlijker is in het donker en dat je moe bent. En ik denk dat dat nog ook meer het gevoel geeft Dat dit maar een heel klein deel van een gevoel is dat veel mensen soms wel dagelijks moeten doen. Dus vandaar de keuze. Er zijn ook routes die overdag gaan, maar dat is dan iets korter. Dus ook, je kan ook 10 of 20 kilometer lopen. Dus dat is zeker ook mogelijk. Dankjewel. Dus er zijn al mensen wakker op zondagochtend. Ah ja, het begint toch wel ochtend te worden. Ja, over een half uurtje, dik half uur, dan komt de zon alweer op. Ja. Volgens mij heb jij wel echt een prachtig uitzicht zometeen dan. Ja, het begint hier al licht te worden eigenlijk. Dus het voelde eigenlijk alsof het 2 uur donker is geweest. Oh jee. Misschien over de volgende keer als we hier spreken, dat het dan helemaal zonnig is. Nou, nog niet helemaal zonnig, maar... Wel al licht, ja. Wel schemerig. Dankjewel, Nawasira. We spreken je straks. Zet hem op nog even. Tot straks. Sophie, kan jij daar nog iets over zeggen voordat we ingaan op de situaties in de wereld? Mm-hmm. Waarom is dit een nachtelijke sponsorloop? Voor zover ik weet is het een nachtelijke sponsorloop, omdat veel mensen ook 's nachts vluchten. Omdat je dan minder zichtbaar bent. Ja, dat is tenminste... Ja, ik kan vooral vanuit de Europese context spreken. En dat is vaak bijvoorbeeld in de Balkan wel een reden dat mensen echt 's nachts lopen. Ja. We gaan het zo hebben over de verschillende situaties die er nu in de wereld zijn. Ik wilde ook nog even een paar reacties voorlezen die we in de NPO Radio 1-app hebben binnengekregen. Bert laat weten, vluchtelingen moeten bij binnenkomst meteen een woning krijgen. Nou, dankjewel Bert voor je reactie. En Richard heeft een mooi verhaal. Oh, dan ben ik zo uit. Even aanhakend op het onderwerp net. Een paar jaar geleden leerde ik een Syrische man kennen bij mij in de buurt. Was pas 6 maanden in Nederland en zijn Nederlands was al erg goed. Nou, je begrijpt dat ik niet anders kon doen dan complimenten geven en hem op de thee uitnodigen. Eén is ik heb momenteel ineens contact met mensen uit Jemen. Bijzonder hoor. Dat zeg ik niet over Richard, dat schrijft hij zelf. Dus bijzonder hoor. En hij schrijft verder nog, 1 is DHL-bezorger. Ik heb hem al op de thee gehad. De anderen zijn mijn nieuwe bovenburen. Praat veel met ze of leen een boormachine uit. Nou, dit zijn de verhalen. En ik had al eerder gezegd dat Richard had laten weten dat als iemand hier net is, dat je ze dan moet aanmoedigen. En nou ja, ik hoop gewoon alleen maar dat er meer mensen zijn in Nederland die er zo over denken. Dank jullie wel voor jullie reacties. Als jij dan ook een reactie hebt of je hebt een vraag aan Sophie. Wanneer heb je dat nou, hè, dat je iemand van Stichting Vluchteling vragen kan stellen? Laat het ons dan weten. Je weet de app te vinden. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. En bij ons in de studio is beleidsmedewerker Sophie Kronenberg van Nacht van de Vluchteling en Stichting Vluchteling. Voor hoeveel landen werkt Nacht van de Vluchteling nou? Nou, Stichting Vluchteling werkt in meer dan 30 landen. En de Nacht van de Vluchteling loopt specifiek voor een aantal crisisgebieden. En dat zijn er volgens mij dit jaar 6. Ja. 6 crisisgebieden? Ja. Het voelt een beetje alsof er bijna te veel crisissen zijn om nog overal rekening mee te houden? Er zijn zeker veel crisisgebieden over de wereld. Ik denk wat je vooral ziet is dat het aantal crisisgebieden die lang een crisisgebied blijven, mm-hmm. dat toeneemt. Dus er komen sommige conflictgebieden komen erbij. Maar er zijn ook andere gebieden die gewoon eigenlijk, nou ja, qua noodhulp altijd belangrijk blijven. Dus zoals? Zoals bijvoorbeeld Venezuela, zoals Ethiopië, zoals Democratische Republiek Congo, Burkina Faso. Dat zijn landen waar al heel lang, Soedan bijvoorbeeld, daar is nu recent conflict natuurlijk weer uitgebroken. Maar dat is een land waar al 30 jaar eigenlijk af en aan noodhulp naartoe gaat. En als we dan even gaan inzoomen op Soedan. Vertel even de situatie voor de mensen die het niet weten. Ja, ik denk wat je nu heel veel ziet, zijn dus inderdaad de mensen die gevlucht zijn vanuit Soedan naar omliggende landen vanwege het conflict wat eruit is gebroken, voornamelijk in de hoofdstad Khartoum. Er zijn op dit moment meer dan 100.000 mensen al het land uitgevlucht. Veel mensen zijn bijvoorbeeld de grens overgestoken naar Tjaad, waar ze daar iets van hulp krijgen aangeboden in de vorm van onderdak of eten. Gewoon echt noodhulp. Er zijn mensen die via Egypte proberen het land uit te komen. En dat is voornamelijk het resultaat van twee militaire / politieke groepen die met elkaar in gevecht zijn gegaan. En daarvoor, om het heel cru te zeggen, de hoofdstad hebben uitgekozen om dat te doen, waar natuurlijk heel veel mensen wonen. Daar zijn heel veel tussendoor een soort van staakt het vuren geweest. Waardoor mensen soms dan even de tijd hadden om snel de stad uit te komen. Maar er zitten dus ook nog veel mensen in de stad. En het geweld is ook weer meer naar het zuiden toe verplaatst, richting Darfur, waar ook in het verleden heel veel oorlogen zijn geweest en waar nu ook het conflict weer oplaait. Dus dat is echt een hele zorgelijke situatie, waar ook wel in de landen daaromheen en zelfs ook in Europa wel wordt gekeken van hoe gaat zich dit ontwikkelen? Waar kunnen we ons op voorbereiden? Hoe kunnen we mensen daar beter ondersteunen? En dat kan voornamelijk nu nog in de landen eromheen, maar ook steeds meer in Soedan zelf. Vanwege de gevechten is het gewoon soms heel lastig om daar toegang te hebben en om de mensen te helpen die je wil helpen. Maar dat is zich aan het ontwikkelen eigenlijk. Ja. Je kan natuurlijk niet echt rangschikken, maar welke landen zijn nog meer urgent op dit moment? Een land waar we binnen Stichting Vluchteling ook veel mee bezig zijn is Ethiopië. Dat is een land wat in de hoorn van Afrika überhaupt, dus ook bijvoorbeeld Somalië en Kenia, is er sprake van enorme droogte. Op dit moment is dat het ergste van de afgelopen 40 jaar. Dus er zijn gewoon echt hele grote tekorten aan water. Maar ook bijvoorbeeld aan gewoon aan eten. En het probleem is daar ook dat mensen door die droogte eigenlijk hun hele inkomen kwijtraken. Hun vee, hun kuddes kunnen het niet meer overleven. Het duurt heel lang om dat weer op te bouwen. Dus daar wordt ook, dat is gewoon echt heel lastig. Ontstaat ook in sommige gebieden conflicten vanwege die tekorten aan water, tekorten aan eten, tekorten aan spullen. En wat je daar ook heel erg ziet, zie je in Soedan ook, zie je in andere landen, ook in Afrikaanse landen, maar ook daarbuiten, dat inflatie gewoon echt een heel groot probleem is. Dus mensen hebben gewoon veel minder, hebben en minder geld te besteden en dingen worden gewoon duurder. Ook als gevolg van de oorlog in Oekraïne, maar van alles speelt natuurlijk mee, dat is per land altijd anders. Dus dat maakt het onderhoud, zeg maar het eigen levensonderhoud van mensen ook gewoon steeds ingewikkelder in veel gebieden. Waar mensen in Nederland in ieder geval wel beter zicht op hebben, of goed zicht op hebben, zijn de oorlogsgebieden. Hè? Ja. Komt vaak in het nieuws. Ja. Maar zo'n land als Ethiopië, heeft dat vooral met de klimaatomstandigheden te maken dat mensen vluchten? Of ook vanwege conflicten? Ook vanwege conflict, ja. Afgelopen jaar was er best wel veel aandacht voor de situatie in Tigray. Dus dat is een Ethiopische provincie die aan Eritrea, dus land daarnaast, grenst, waar een groot conflict was uitgebroken. Daar zijn heel veel slachtoffers gevallen, zijn heel veel mensen ook gevlucht. Dus het is daarbij en je ziet dat wel vaak. Ziet dat wel vaker. Klinkt een beetje stom om te zeggen, maar het is vaak zo dat conflict en klimaatverandering of de gevolgen van klimaatverandering best wel hand in hand gaan, omdat inderdaad of groepen of mensen in conflict komen over de tekorten aan grondstoffen die er nog zijn, al dan gecreëerd door klimaatverandering, kan ook zijn door andere redenen, maar bedrijven die mijnen leeghalen, kan van alles zijn, maar ook klimaatverandering. Dat is niet, dat is echt heel erg met elkaar verbonden. Ja. Is dat een grond om een status te krijgen als je vanwege klimaatverandering vlucht? Nee, dat is het niet. Dat valt in ieder geval niet binnen het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Nee, op dit moment niet. Wordt al heel lang heel veel over gepraat. Of je niet een soort van, noem het een tijdelijke beschermingsgrond of een ander, of daar iets aan toe moet worden gevoegd. Vooral omdat ja, het vluchtelingenverdrag wordt best wel gezien als heilig, om het zo te zeggen. Maar er zullen heel veel mensen, of die zijn er al. Maar ook in de toekomst, als je kijkt naar hoe het gaat met klimaatverandering en de impact daarvan. Zullen daar wel meer mensen mee te maken gaan hebben. En de gevolgen zijn voor hen, maar de oorzaken liggen veel meer bij ons en onze levensstijl. Ja, zeker. Ja. Eens. Ja. Ja, nee, maar ik zit. Sorry, het was helemaal geen vraag. Ik merk dat ik gewoon hardop aan het denken ben. Ja, dat is toch eigenlijk gek dat je als Europa en de andere rijkere landen in de wereld daar zo weinig over hebt, dat er landen gewoon Madagaskar is onleefbaar geworden. Dat je die mensen, waar moeten ze dan naartoe? Ja, nee, zeker helemaal eens. En dat, ja, daar heeft Europa, maar ook Amerika, misschien nog wel meer dan Europa, echt een heel groot aandeel in. Dat is zeker zo. Eens. Syrië, hoe staat het daarmee? Ingewikkeld, dat is misschien sowieso goed om te zeggen. In Syrië iedereen kent Syrië, om het zo te zeggen, in de vluchtelingenproblematiek, naar aanleiding van de burgeroorlog die daar uitbrak in 2012. Sindsdien zijn er miljoenen mensen, meer dan 5 miljoen mensen gevlucht uit het land. Voornamelijk naar andere landen daaromheen. Dus veel mensen verblijven in Libanon, in Jordanië, maar ook in Irak bijvoorbeeld. Op dit moment zijn er echt verschillende gebieden in het land die, noem het gecontroleerd, of waar echt verschillende overheden zijn, eigenlijk, om het zo te zeggen. Dat maakt het qua toegang ook best wel lastig om mensen daar te helpen. 90% van de Syrische mensen leeft onder de armoedegrens. Wat 90? Echt, ja, dat is een heel, heel hoog aantal. Ja. Er zijn 15 miljoen mensen in het land die noodhulp nodig, of bepaalde vormen van noodhulp nodig hebben. Dus dat zijn echt enorme aantallen. En na aanleiding van de aardbeving die er in Turkije was, die ook een deel van Syrië heeft geraakt in het noorden, is dat eigenlijk nog erger geworden. Dus het is echt, vorig jaar of het jaar daarvoor was er ook een cholera-uitbraak, omdat er tekorten waren aan sanitaire voorzieningen. Dus het is echt ramp op ramp op ramp, om het zo te zeggen. En hoe kun je daar helpen? Hoe kan Stichting Vluchteling daar helpen? We hebben verschillende projecten in verschillende gebieden. Bepaalde vorm die er wordt geboden zijn bijvoorbeeld mobiele health clinics, zoals we dat noemen. Dus dan moet je echt gewoon een busje voor je zien met een arts en een verpleegkundige en misschien nog iemand die medicijnen uitdeelt. Ligt er een beetje aan de context, zeg maar, wat nodig is. En met dat busje gaan ze dan naar verschillende steden toe en naar verschillende wijken toe. Zodat mensen die zelf de mogelijkheid niet hebben om weg te gaan, of niet een ziekenhuis of een kliniek in hun omgeving hebben, dat ze toch een bepaalde vorm van zorg kunnen krijgen. Dus dat wordt in sommige gebieden gedaan. In andere gebieden, bijvoorbeeld naar aanleiding van de aardbeving, was echt meer cash hulp, zoals we dat dan noemen. Cash for work. Dus dat betekent dat mensen gingen helpen eigenlijk met het opruimen van de gevolgen van de aardbeving. En dat ze daar geld voor kregen. Dus dat helpt vaak ook dat mensen zelf gewoon geld krijgen, zodat ze zelf kunnen kiezen waar ze het aan kunnen uitgeven. Dat kunnen mensen vaak veel beter bepalen dan de hulporganisaties. Ja, anders wordt ook heb je ook weer zo'n gedaan. White Savior, zo'n, de missionarissen die vroeger de wereld introkken om het beter te maken voor de mens. Ja. Ja, ik denk dus dat met die cashprogramma's dat echt veel beter is. En dat kan niet overal, want op sommige gebieden, bijvoorbeeld als je kijkt naar sommige grensgebieden, dan kun je misschien mensen wel geld geven, maar als er niks is om te kopen, dan kun je er ook niet zoveel mee. Kun je weinig in investeren. Ja, precies. En sommige, in andere gebieden bieden we ook veel meer mentale hulp aan, dus mentale support. Dus dat is veel meer een psycholoog of met een maatschappelijk werker die mensen ondersteunt. Ja, dat is in sommige gebieden ook gewoon echt heel erg nodig. Dus het wisselt een beetje wat goed past. Maar is echt cash wordt wel steeds meer gedaan in de gebieden waar het kan. Ja. En werkt Stichting Vluchteling dan ook vooral met lokale mensen te plaatsen? Of vliegen jullie van brandhaard naar brandhaard? We werken in een aantal landen echt structureel. Dus in die meer dan 30 landen, ik vind het lastig om nu te zeggen hoeveel precies daarvan structureel zijn. Maar vaak werken we daar of met een internationale organisatie samen die daar actief is en die vaak veel lokale medewerkers heeft, of met lokale organisaties. En dat aantal, of dat noem het percentage, zeg maar, lokale organisaties neemt ook toe. Daar was Stichting Vluchteling ook gezegd van oké, dat is iets wat we belangrijk vinden en moeten we meer doen. Dus dat neemt nu ook toe. Dus dat is goed nieuws, denk ik. Maar is het dan, ik heb hier weinig verstand van, is het dan beter als er meer lokale groepen zijn? Want ik heb heel vaak ik vind het heel eng om geld te doneren, want ik heb altijd geleerd van het komt dan bij die hele grote huizen en er is maar één iemand die daar profijt van heeft. Dus is het dan wel of niet een goed idee als je met meerdere organisaties werkt? Maar dat geldt net zo goed voor ik heb de scepties die jij hebt, dat heb ik richting de hulporganisatie. Dus ik heb zoiets van ik geef het wel aan de mensen zelf. Want die hulporganisaties die zitten ook allemaal, of die hulpverleners zitten ook allemaal lekker in dikke huizen en de grachtengordel. En ja, het zijn zeker vooroordelen die ik ook soms heb over sommige organisaties, zeker waar. Ik denk het is afhankelijk per organisatie. Je kunt, zeg maar, je kunt niet van alle lokale organisaties zeggen van oh ja, zij zijn lokaal met lokale mensen, dus zij zijn goed. Mm-hmm. Dat kun je niet zeggen. Maar je kunt ook niet van alle internationale organisaties zeggen oh, jullie zijn internationaal, dus jullie zijn niet goed. Dus ik denk dat het gewoon heel erg afhankelijk is. En wat we vaak doen als we in een land gaan werken, of als we inderdaad zeggen van oké, we willen dit uitbreiden in het land waar we nu werken met lokale partners, dat een collega van me daar is. We hebben collega's die specifiek op bepaalde regio's werken. Vaak die taal ook een beetje spreken, dus dat helpt wel. Die zijn daar dan en die gaan een paar gesprekken aan en doen best wel onderzoek eigenlijk naar die organisatie. Van oké, is dit, ja, klinkt nu echt heel stom, maar is dit een organisatie met wie we willen samenwerken? Is het verantwoord? Weten we dat het goed gaat? Maar ook bieden zij de soort hulp die wij ondersteunen. Het zijn natuurlijk overal heel veel organisaties die allemaal vormen van hulp ondersteunen. Soms ook meer integratie of weet ik veel wat. Dus dat we echt een goed proces hebben om ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt en de juiste mensen geholpen worden. Ja, jij zegt dat klinkt stom, maar dat is precies wat we willen horen. Ja. Dat er daadwerkelijk onderzoek wordt gedaan. Ja, tuurlijk. Naar waar het vandaan komt, waar het naartoe gaat. Ja. Nee, het wordt zeker niet zomaar ergens naartoe gestuurd. Nee, zeker niet. Nee. Je zegt al, er zijn ongelooflijk veel organisaties internationaal. We hebben in Nederland al, ik zou niet eens weten hoeveel. Ja. Tientallen hulporganisaties. Tel daar nog de Verenigde Staten, Canada, Australië, allemaal bij op. En lokaal zijn er allerlei organisaties die van alles doen. Hoe kan het toch dat we dit probleem, en dan bedoel ik niet mensen, maar het probleem van hoe helpen we mensen, nog steeds niet onder de knie hebben? Ja, lastige vraag. Ik denk, ja, en die moet jij nu, ja, even nu met de oplossing komen, Sophie. Fix het, ja. Nee, ik denk, je weet bijvoorbeeld met zo'n aardbeving, je weet gewoon niet wat er gebeurt. Je gaat er naartoe, je denkt, oké, dit moet opgelost worden voor deze groep. Welke problemen zijn er? Hoe kunnen we dit oplossen? Dus het is heel erg afhankelijk, denk ik, van wat er gebeurt, hoe het opgelost moet worden. Dus je kunt, ik denk niet dat je één op één kan zeggen van, als we dit systeem. Als we dit systeem organiseren, dan is het opgelost. Ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk wel dat hoe vaker je, of hoe meer je eigenlijk met lokale organisaties werkt, hoe beter dat is, omdat die vaak veel betere contacten hebben, of in ieder geval van het begin vaak betere contacten hebben met lokale overheden of met andere organisaties die daar werken. Dus dat vaak helpt om de hulp op de juiste plek te krijgen. Maar dat zijn soms ook best wel kleine organisaties. Dus als je in een heel groot land als Ethiopië zit en je hebt een lokale partner in het zuiden, er gebeurt iets in het noorden, dan kun je niet van hun verwachten dat zij opeens met 50 tot 100 man in het noorden werkzaam zijn. Ja, dat gaat ook niet. En dan heb je misschien wel een internationale organisatie die zegt, oké, we hebben 50 plekken, we trekken overal 2 mensen vandaan, rats, we zijn er over een week. Dus ja, er is niet één systeem wat werkt, denk ik. We hebben aan het begin van deze uitzending, heb je misschien gehoord als je onderweg was, MIA gedraaid. Die had het over borders en wat mensen letterlijk en figuurlijk tegenkomen aan grenzen. Ja. Op het moment dat ze op de vlucht moeten. Jij, Stichting Vluchtelingen is in 30 landen actief. En jij hebt ook een nummer meegenomen, namelijk Iedereen is van de wereld, van de scene. Mm-hmm. Moeten we niet van die grenzen af? Niet dat dat gaat gebeuren natuurlijk, maar ik bedoel even om even lekker in de nacht over te filosoferen. Ik denk dat dat zeker een out-of-the-box idee is. Want iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Ja, ik denk ook, ik heb daar zelf mijn persoonlijke mening over. Ik weet niet of Stichting Vluchteling daar per se altijd een mening over heeft. Ik denk dat het in sommige gebieden zeker zou helpen als er minder hard naar wordt gekeken. Ik denk vooral als je kijkt naar, naar het Afrikaanse continent, zijn grenzen daar natuurlijk ook gewoon hartstikke willekeurig getrokken. Je hoeft gewoon naar die kaart te kijken. Door Europa. Ja, precies. Dus daar zie je natuurlijk sowieso dat grenzen lopen op plekken die zeker niet altijd logisch zijn. Ik denk als ik voor mezelf kijk en vooral kijk naar de echte fysieke grenzen die er zijn opgeworpen voor mensen. De hekken met prikkeldraad. Ja, ik denk dat we daar sowieso vanaf moeten. Ja. De scene. Iedereen is van de wereld. Ik was deze helemaal vergeten. Lekker om hem weer even in de herinnering te krijgen. Oh ja, het is nu Pinkpop en ik heb de scene dus een paar jaar geleden, toen het nog kon, op Pinkpop gezien. Wetende dus dat hij binnen een paar maanden dood zou gaan. Dus elke keer als ik dit nummer hoor, ja, krijg ik weer ook op een hele andere manier kippenvel. Mooi. We hebben nog heel even in de studio Sophie Kronenberg. Er komen helemaal geen vragen voor jou binnen, Sophie. En ik kan alleen maar concluderen dat dat betekent dat je heel goed antwoord geeft. Waardoor alles helemaal helder en duidelijk is voor iedereen. Want het is wel eens anders. We hebben wel ook nog een gesprekje met onze collega Nawa Sira. Want die loopt van Haarlem naar Amsterdam. Was een half uurtje geleden nog, of is dat alweer, nou ja, een half uurtje geleden of zo? Een half uurtje geleden. In Hoofddorp. Nawa Sira, waar ben je nu? Ik ben in Aalsmeer, als dat nog steeds het geval is. Ja, ik zie iemand knikken naast mij die hier vandaan komt. Dus dat is ook wel een goede gids heb ik bij me. We naderen bijna het tweede rustpunt en het wordt inderdaad al licht. De vogeltjes beginnen te fluiten. Ja, je wilde bijna zeggen het einde is in zicht, maar dat is nog niet het geval. En wie heb je naast je? Ik loop naast Sascha. En ik zag haar zo goed doorlopen, helemaal determined in haar eentje. Dus ik dacht, die moet ik spreken. Sascha, waarom doe jij mee vannacht? Waarom doe ik mee? Ik denk vooral omdat het een goed evenement is om weer eventjes de ogen op de dingen te krijgen, zeg maar. Dus doordat ik zeg dat ik dit ga doen en mijn omgeving dat laat weten en zeggen dat ze moeten doneren, wordt het gesprek ook weer geopend erover. En wat voor gesprekken heb je hierdoor gevoerd? Nou, over de situatie of ook over of mensen zichzelf niet moeten inzetten voor mensen die zijn gevlucht of überhaupt mensen die het gewoon een stuk minder voor de wind gaat dan wij. En hoe zet je jezelf behalve deze 40 kilometer in je dagelijks leven voor bijvoorbeeld mensen die op de vlucht zijn? Ik was toevallig in 2015 woon ik in Berlijn. En dat was het jaar dat Duitsland zijn deuren openzette en zeiden kom maar. Als zijn er voorbeeld voor de rest van Europa wat niet volgde. En dat was een schrijnend beeld bij het meldencentrum waar ze moesten zijn, de mensen die toen kwamen. En sindsdien probeer ik gewoon daar waar ik kan, als er dan nood aan de man is, om het zomaar te zeggen, me in te zetten. Dus nu, toen de Oekraïnse vluchtelingen kwamen, was er ook heel veel wat opgezet moest worden in Amsterdam. En dan help ik daar vrijwillig, bijvoorbeeld, daar waar ik kan. Ja. En je loopt hier wel alleen? Ja. En je zei, er wilde niemand mee? Nee. Wat zouden mensen toch nog net dat zetje moeten geven om misschien behalve de ogen openen toch nog meer iets te doen? Nou, gewoon ook een beetje introspectie, denk ik, toch? Een beetje kijken van, oké, wat heb ik en wat kan ik? En als je dat dan vergelijkt, bijvoorbeeld eventjes met mensen van je eigen generatie, wat dan toch meestal dichtstbij is. Dat we dan toch echt potverdorie heel veel geluk hebben. Zeker, zeker. En we lopen nu ook in jouw buurt. Jij bent hier opgegroeid. Hoe is dat? Oh, dat is wel heel grappig hoor. Dat is een beetje thuiskomen zo. Ik ben inderdaad in de buurt van Aalsmeer opgegroeid. Dus over de weg waar we nu lopen fietste ik vaak als jongere van de disco terug naar huis. Rond deze tijd. Het is nu wel even anders. Nu even anders, ja. Het is gewoon leuk, gewoon grappig. En hoe voel je nu na ongeveer iets meer dan 20 kilometer? Hoe gaat het? De stemming is wel goed hoor. De benen zijn moe. De voeten ook wel. Dus straks op het rustpunt heel eventjes even liggen, denk ik. Om even het lichaam te laten opladen en dan weer door. Ja. Heel goed, dankjewel Sascha. En ja. Mooie nacht nog. Dankjewel, hetzelfde. Het klinkt wel heel gezellig met die vogeltjes ook op de achtergrond. Ja. En niet inkakken, hè, straks op het rustpunt. Nee, we gaan push-ups doen en sit-ups en Hoe lang is het nog vanaf dat rustpunt? Nou, we zijn nu net iets over de helft, dus nog rond 19 kilometer. Oef. Nou, we gaan je in het laatste uur nog even spreken. Gaan we nu door met onze gast Sophie Kronenberg. Dankjewel, Nawasira. Tot later. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, je luistert naar De Nacht is Zwart dus. En bij ons in de studio nog steeds Sophie van Stichting Vluchteling. Wat we hebben in het nieuws was kortst geleden, geloof ik dat het vorige week was, de deal. Ja, de deal. Van de deal. Rondom vluchtelingen en asielzoekers. Even, hoe kijk jij daarnaar? Als beleidsmedewerker, want je weet hoe het tot stand komt. Je weet wat er in de wandelgangen voor nodig is voordat zo'n deal tot stand is gekomen. Ja, en ik zeg deal met zo'n toontje, omdat het net is alsof het over producten gaat. Dieren. Ja, handel. Handel, ja, handel. Zaken doen. Er zijn in de afgelopen week eigenlijk soms wel twee deals geweest. Dus je hebt de Europese discussie die er is geweest, waar de ministers eigenlijk tot een soort van deal zijn gekomen. En je hebt de deal gehad van deal ook tussen de Europese Commissie en Tunesië. Ik kan over allebei vertellen. Ik weet niet welke je wil. Okay. De deal of de afspraken eigenlijk die er nu zijn gemaakt door de Europese ministers is een heel groot, ingewikkeld onderwerp van. Binnen de Europese Unie proberen ze een soort van pact er doorheen te krijgen. Een Europees migratiepact waarin een heleboel afspraken zitten. Omdat de Europese landen op een gegeven moment hebben gezegd, Okay, het lukt niet. We krijgen het niet voor elkaar om vluchtelingen, opvang en begeleiding en alles, om dat goed te regelen in de Europese Unie. Dus we willen nieuwe procedures, nieuwe richtlijnen, nieuwe alles. Dat heeft heel lang vastgezeten eigenlijk. Daar kwamen ze niet uit. Even heel kort door de bocht, maar Noord-Europa was het niet eens met Zuid-Europa en Oost-Europa dacht, we willen überhaupt geen vluchtelingen. Dus dat liep helemaal vast eigenlijk in die onderhandelingen. En ze hebben nu twee voorstellen die er liggen van de in totaal, een beetje hoe je er naar kijkt, maar 5 of 6 zijn ze eigenlijk tot een conclusie gekomen. Dat moet nog besproken worden met de lidstaten, dat moet nog naar het Europees Parlement. Dus dat is echt niet nu geregeld, maar zij zijn binnen de European Council van die ministers zijn ze tot een conclusie gekomen. Die voorstellen, er zitten echt hele verschrikkelijke onderdelen in. Eentje die ik zelf heel erg pijnlijk vind is dat er het idee bestaat dat mensen die richting de Europese Unie komen aan de grens eigenlijk door een bepaalde grensprocedure moeten, zoals ze dat heten. Of zoals ze dat hebben genoemd. En wat daarbij kan, is dat als er families aankomen die uit landen afkomstig zijn waarvan eigenlijk veel Europese landen vinden dat geen asiellanden zijn, om het zo te zeggen. Dus als ze kijken dan naar inwilligingspercentages, dus op die asielprocedure. En als dat onder de 20% zit, dan kunnen ze gezinnen in detentie gaan plaatsen. Dat is echt iets heel ergs. Kinderen ook. Gezinnen. Geen alleenstaande kinderen. Dat gebeurt natuurlijk vaak ook. Dus dat betekent bijvoorbeeld in praktijk, als je het heel praktisch wil maken, dat als er een Marokkaans gezin bijvoorbeeld aanklopt bij een Europese grens en zegt, wij willen asiel aanvragen, dat er de mogelijkheid bestaat dat zij in detentie gezet worden. Dat is in principe zou dat tot 3 maanden kunnen. Wat een hele lange periode is. Het is ook heel gek eigenlijk dat vanuit Nederland ook, dat we daarmee akkoord zijn. We hebben in Nederland zelf juist gezegd geen kinderen in detentie. Want we zien ik vind daar zelf persoonlijk ook van alles van, maar dat is niet goed voor kinderen. Maar binnen de Europese Unie hebben we daar wel voor gepleit. En dat staat nu in dat voorstel. Goed, de vraag is dus of het er allemaal helemaal doorheen gaat komen. Het moet nog allemaal stappen door. Maar dat is niet zo mooi. De andere deal. Ik vind dat lastig om dat een deal te noemen eigenlijk. Een soort van voorstel ook vanuit de Europese Commissie richting Tunesië gaat heel erg op het houden van vluchtelingen en migranten in Tunesië. Daar krijgen ze dan geld voor, hè? Ja, dus het is eigenlijk een heel groot pakket wat ze hebben aangeboden aan Tunesië in overleg. Waar een heel groot deel gaat eigenlijk veel meer over economie. Dus dat gaat over investeringen in groene energie, bijvoorbeeld in Tunesië. Het gaat er ook om dat Tunesië deel kan worden van het Erasmus-programma. Dus dat Tunesische studenten makkelijker tijdelijk in Europese landen kunnen studeren. Ze zitten voor Tunesië misschien ook wel wat goede dingen aan. Hè? Dat kun je zeker zo zeggen. Ik was toevallig vanuit Stichting Vluchteling toen in Tunesië, toen Rutte er was en de Italiaanse president en de voorzitter van de Europese Commissie. En het is... Ja, het land heeft het lastig economisch. Dus ik hoop dat het helpt. Maar we zien ook wel, we zagen daar veel onderdrukking ook. Dus het is een ingewikkelde afspraak. Dankjewel, Sophie Kronenberg. Ik hoop dat je nog heel even blijft. Want we gaan nu naar het nieuws. En dan komen we zo terug. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is aangekomen in China. Hij blijft 2 dagen in Peking. Daar ontmoet hij zijn Chinese collega Qin Gang en mogelijk ook president Xi Jinping. Het is een moeilijk bezoek. De relatie tussen China en de Verenigde Staten staat onder grote druk. Het komt onder meer door de aanhoudende handelsoorlog en de Chinese ballon boven Amerika eerder dit jaar. Volgens de VS was dat een spionageballon. Een van de doelen van Blinkens reis is directe communicatie tussen beide landen, zodat de concurrentie met China niet leidt tot een conflict. De man die verdacht wordt van het doodrijden van de Italiaanse ex-profwielrenner Davide Rebellin heeft zich gemeld bij de politie. Tegen de Duitse vrachtwagenchauffeur was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij meldde zichzelf donderdag bij de autoriteiten in Steinfurt. Davide Rebellin werd in november in Noord-Italië geraakt door een vrachtwagen toen hij op de fiets zat. Hij overleed ter plekke. Na het ongeluk reed de vrachtwagenchauffeur door. Uit bewakingsbeelden bleek later dat hij wel was uitgestapt en Rebellin had zien liggen. Bij werkzaamheden in Berlijn is een tunnel ontdekt uit de tijd van de Berlijnse muur. De tunnel ligt onder een straat waar vroeger de grens was tussen Oost- en West-Berlijn. In 1970 werd hij gegraven vanaf de West-Berlijnse kant van de muur, meldt de krant Welt. Het initiatief kwam van een bouwvakker. De bedoeling was dat zijn familie uit Oost-Berlijn door de tunnel kon vluchten, maar de tunnel werd ontdekt voordat hij af was. Duizenden fans die afgelopen avond naar een concert van de Nigeriaanse artiest Burna Boy in Arnhem waren gekomen, werden teleurgesteld. Ze moesten ruim 2 uur op hem wachten, waarna bleek dat hij niet meer kwam. Het concert werd daarom afgelast. Burna Boy zou optreden in een uitverkocht Gelredome, maar dat liep dus anders. Volgens het Gelredome was de vlucht van de zanger te laat. Dan het weer. Het is droog met minima rond 16 graden. Overdag eerst zon en sluierwolken. In de middag meer bewolking met kans op regen en onweer. Het wordt ongeveer 30 graden. Maandag zon en wolken bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Antoinette van der Weert. Ja, de nacht is zwart, maar buiten niet meer zo heel zwart. De zon komt al bijna op, 20 minuten nog maar. En de wandelaars, nou, Wasira zei net, ons verslag heeft ter plaatse. Het lijkt net alsof het maar 2 uur donker is geweest. Ja, want de wandelaars aan de nacht van de vluchteling zijn al 5 uur aan het lopen. We gaan zo meteen nog eens bellen met Nawasira. En dan horen we natuurlijk hoe het daar is. Waar ze nu zijn, hoe de sfeer is, nou, al die dingen. En we hebben jou ook een vraag gesteld vannacht. Zou je iets willen zeggen tegen de mensen die aan het lopen zijn of tegen vluchtelingen in het algemeen? Nou ja, we hebben heel veel berichten van Richard binnengekregen en ook eentje van Bert. Maar jij kan ons ook iets laten weten. Dus doe dat vooral in de NPO Radio 1-app. En we hebben nog steeds in de studio Sophie Kronenberg van Stichting Vluchteling. Daar zijn we heel blij mee, want het uur is voorbij. Yes. Maar je hebt zoveel te vertellen. En ik vond het zo jammer om dan dat nog even af te raffelen. Dus de vraag, je hebt net iets verteld over de voorstellen die worden gedaan vanuit Europa, vanuit de ministers in de verschillende landen. Nou ja, met zoveel woorden heb je ook wel gezegd van daar vind ik wel iets van. Wat moet er volgens jou veranderen? Ik denk dat we gewoon veel menselijker naar mensen moeten kijken. Er wordt gewoon nu heel erg gekeken van oké, hoe beschermen we eigenlijk Europa? En daarmee impliceert dat beleid ook dat de mensen die van buiten komen, dat die een bepaald gevaar zijn of zo. Wat niet zo is. Ik denk dat we veel meer moeten kijken naar hoe kunnen we menselijk zijn? En wat hebben we allemaal nodig in deze wereld? Het gaat niet alleen om wat ik nodig heb, maar ook om wat andere mensen nodig hebben. Dus ik hoop dat daar meer ruimte voor is. En ik hoop ook, wat ik denk dat heel erg zou helpen, is als mensen die aankomen in Europa vanaf het begin veel meer mee kunnen draaien. Dus veel makkelijker een huis kunnen huren bijvoorbeeld, dan in een asielzoekerscentrum moeten wonen. Veel sneller kunnen werken als ze dat willen en als ze dat kunnen. Dat er veel meer veilige routes zijn voor mensen om hier naartoe te komen. Weet je, waarom kan je niet gewoon bij een ambassade asiel aanvragen in je land? Of in een naburig land als je op de vlucht bent of als je politiek asiel wil aanvragen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat daar veel meer mogelijkheid voor is. Ik denk ook waar we als Europa naar moeten kijken. Vanuit dat perspectief kan ik praten, denk ik, als Nederlander. Dat we hebben ook een aandeel in door bepaalde bedrijven die zeeën leeg vissen in Gambia, om het maar even zo te noemen. Daar moeten we ook naar Iedereen kijken. Iedereen kent de voorbeelden van Shell in Nigeria bijvoorbeeld. Ja, precies. Zeg maar, daar zit ook gewoon een taak voor ons om, of voor Europa, om daar gewoon duurzamer, om het zo te noemen, mee om te gaan. En daar hebben we een rol in. Ik vind ook dat, ja, daar hebben we ook een financiële rol in, denk ik. Ja, een heleboel conflicten zijn ook ontstaan, hè, door wat vanuit Europa is gebeurd. Vanuit de bedrijven, maar ook het feit alleen al dat die grenzen in Afrika gewoon als een soort handjeklap getrokken zijn. Van neem jij dat land, neem ik dat land. Ja. Zonder te kijken naar bevolkingsgroepen die wel of niet match zijn. Ja. Of dat willen. Ja. Ja, en ik denk dat we ook gewoon eerlijk moeten zijn dat veel landen, bijvoorbeeld Libanon, doet echt al crazy veel als het gaat om het opvangen van Palestijnse vluchtelingen, van Syrische vluchtelingen. Nou, weet je, breng dat soms ook in perspectief. En denk dan als zo'n land wat er economisch ook best wel lastig voor staat, ook met Syrië daarnaast, zeg maar, dat is echt niet makkelijk geweest. Als zo'n land zoveel mensen kan opvangen, dan kunnen wij dat toch ook wel. Maar ben daar ook gewoon een beetje realistisch in soms, ja. Hoe ziet jouw dag eruit, de zondag die nu gaat beginnen en je week? Er is morgen ook nog een, of vandaag, ja, vandaag dan, ja. Een demonstratie voor vluchtelingen in Amsterdam waar ik naartoe ga. En het is vaderdag, dus ik ga ook nog even naar mijn ouders, ja. Ja, dat is ook natuurlijk nog zo. Ja, dat moet je soms ook doen. Moederdag weet ik altijd wel maanden van tevoren. Dank het is elke dag vaderdag. Ja, dankjewel voor je tijd. Sophie Kallenberg, beleidsmedewerker voor Stichting Vluchteling. Heel veel succes morgen en dank voor je tijd. Ja. Waar is die demonstratie trouwens voor als mensen ook willen gaan? Op de Dam in Amsterdam. Ja, 2:00. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Nawasire is al een tijdje onderweg en daar heeft ze hele mooie gesprekken op gedaan. Net zoals dit gesprek met degene die het meeste geld heeft opgehaald. Naast mij staat Annemarie Strijbis voor de Nacht van de Vluchteling. En zij is nummer 1 met het hoogste bedrag dat ze heeft opgehaald van de nacht. En dat is namelijk ruim 13.500 euro. Annemarie, hoe heb je dat aangepakt? Ja. Hoe heb ik dat aangepakt? Het was zo dat ik per 1 maand mijn baan heb opgezegd. En ook de huisarts waar ik voor werkte is gestopt vanwege zijn pensioen. We hebben een afscheidsreceptie gehouden. En de huisarts kwam met het briljante idee. We gaan in plaats van cadeaus een goed doel ondersteunen. En hij vroeg mij, weet jij een goed doel? Nou, dat wist ik wel. Dus ik ben super blij en dankbaar dat er zo gul gegeven is van de patiënten. Dat ze ja, het zo gewaardeerd hebben hoe wij eigenlijk de praktijk ook wel vorm hebben gegeven. Ik heb wel met hart en ziel gewerkt en dat is zeer gewaardeerd. En dat hebben ze ook laten blijken door flink gul te geven. Dus ik ben de huisarts Willem Vaarkamp en de patiënten super dankbaar dat ze er zo aan meegewerkt hebben. Dat het bedrag zo hoog is geworden. Dus, Wat een prachtig, mooi verhaal. En waarom dan Stichting Vluchtelingen en dan specifiek de Nacht van de Vluchteling? Ik hou wel van een sportieve uitdaging. Het is ook echt wel heel bijzonder om toch iets te kunnen doen voor de vluchtelingen. Vluchtelingen hebben wel mijn hart. Ik merk sinds ik Gods liefde ervaar steeds meer dat ik verlang heb om die liefde ook door te geven aan de mensen om mij heen. Ik ben lid van een multiculturele kerk hier in Haarlem-Schalkwijk, het Open Huis. En daar heb ik van dichtbij echt gezien, geproefd, gehoord wat een impact vluchteling zijn heeft. Te bedenken dat ik moet loslaten, mijn familie, mijn huis, alles wat me lief en dierbaar is, en de onbekende tegemoet te gaan, dat lijkt me echt zo vreselijk. En hoe mooi is het om iets te kunnen doen, het meewandelen. 40 kilometer is wel pittig, dus als het moeilijk wordt, dan denk ik daaraan dat ik denk van na 40 kilometer mag ik weer terug naar mijn veilige omgeving. Bij hun is dat totaal niet zo. Daarbij, ja, dat geld wordt op een goede manier besteed. En dat, dat wil ik zeker ondersteunen. Heb je een verhaal of iets wat jou heel erg heeft geraakt, waardoor je eigenlijk nog meer denkt van je noemt net de kerk waar je lid van bent, waar je ook in aanraking komt met mensen die op de vlucht zijn geweest. Wat is daar iets in dat je is bijgebleven? Eigenlijk een Syrisch gezin, waarvan de ouders journalist zijn. Ze hebben iets gedeeld waarvoor ze later gemerkt hebben dat te veel impact had. Ze konden niet meer blijven in het land. Dus de vrouw moest alleen op pad. Heeft echt een nare tocht gehad. En het is zo verschrikkelijk om te horen hoe dat geweest is. Terwijl ze het zo goed hadden. Ze hadden een warm gezin, een goed huis, goed inkomen. En vluchten, het was geen keuze. Het moest. En dat is me wel heel erg bijgebleven. Dat ik denk van, wow, wat moet je veel doorstaan soms. En hoe mooi is het om die mensen iets verlichting te kunnen geven. Dus tijdens het lopen denk je ook een beetje aan hun? Of hun? Ja, zeker. Niet een klein beetje, maar heel erg. Ja. En dan nog een laatste vraag, want dit is niet de eerste keer dat jij meeloopt. Hoe vaak heb je al meegelopen? Dit is mijn vierde keer, dus ik heb 3 keer meegelopen. Voor mij wordt het de eerste keer. Heb je nog tips of andere dingen die ik moet weten? Leuke mensen om je heen, waar je fijne, diepe gesprekken mee kan voeren. Dan gaat de tijd snel. Merk je niet dat het wandelen wat zwaarder wordt. Dan, vooral ook denken aan de vluchtelingen en denken van, ja, voor hen doe ik het. En dat geeft ook weer kracht en moed. Dankjewel Annemarie en ook voor je mooie bijdrage aan de Nacht van de Vluchteling. En succes vannacht. Dankjewel, jij ook. Heel veel succes. Zo horen jullie mij ook weer. En Nawasira is nog steeds onderweg. De Nawasira. Ja, Miluska. Hoe gaat het nu? Nou, ik zit of lig hier half op het tweede rustpunt. Het is in een soort een zwembad. Je ziet dat iedereen wel een beetje moe begint te worden. Dus even aan het stretchen is, aan het liggen. Even wat eten of koffie haalt. Je hoort ook wat muziek, dus om iedereen toch nog een beetje wakker te houden. De sfeer zit er nog wel goed in. Maar je ziet al wel dat de eerste mensen langs de kant zitten met bladerpleisters. En even bijkomen. Hoe is het met jouw blaren? Ik ben nog blaarvrij. Ik hoop dat ook zo te houden. je gaat nu nog even uitrusten. Maar in de tussentijd, sinds we je de laatste keer gesproken hebben, nog iets meegemaakt, opgevallen? Nou, ik zit hier naast Hanna. Hanna, hoe gaat het met je? Nou, ik ben wel een beetje een soort van... in een soort cadans ben ik wel gekomen. Dus ik praat eigenlijk niet zoveel terwijl ik aan het lopen ben. Andere mensen om me heen hoor ik steeds praten. Maar ik doe heel het gewoon dus één stap en dan de andere stap. Omdat ik gewoon... omdat het best wel heftig is eigenlijk. Ik heb ook niet echt geoefend. Dus voor mij is het... dit wandelen. Ik wandel wel, maar niet zo ver als dit. Meestal wandel ik iets van 15 kilometer en veel verder wordt het niet. En nu zitten we op de 23, dus... Nou, hè, elke stap is weer een stap. En waarom dacht je dan wel, ik ga die 40 kilometer lopen voor de Nacht van een Vluchteling? Nou, ik vond het een mooie, gelegenheid. En mijn vriendin die vroeg, die had een kaartje over en die zei... Hey, iemand gaat niet mee, ga je mee? En ze zei, ja, ik ga mee. Nou, zo is het eigenlijk gebeurd. Dus toen dacht ik, oké, ik heb één dag, een halve dag om voor te bereiden. En zo heb ik het gedaan. En je zei, ik ben dan niet veel met mensen aan het praten, meer een soort cadans. Maar gaat er wel een soort van gedachte of gevoel door je heen tijdens het lopen? Ja, ik denk wel inderdaad van, af en toe denk ik dan van, nou, als ik nou, want ik ben ook moeder, hè. Als je nou vluchteling bent, je hebt dan kinderen, die moet je ook nog meenemen. Dan moet je dat lopen doen. Nou, het is echt verschrikkelijk, zo zwaar. Het is echt heel zwaar. En nu lopen we redelijk snel. Ik denk, als je dan vluchteling bent, misschien loop je dan wat minder snel, want... Misschien ook wel meer dingen bij je of langere dagen. Ja. Meer dagen achter elkaar natuurlijk. Ja, meer koffers. En je moet nog veel verder. En nu hebben we echt zoiets van, oké, het is 40 kilometer. Dus 5 kilometer per uur, hoppakee, 8 uur lopen. Dus, maar dat soort gedachten gaan wel dan door je heen. En je hoort ook wel mensen af en toe daarover praten. Dus dan vang je flarden op. En dan denk je er ook weer even over na. Dus het komt zo af en toe... vanzelf komt het weer terug, denk ik. Ja. We hebben ongeveer nog 17 kilometer te gaan. Hoe voel je daarover? Gaat lukken? Ja, ik ga gewoon voor de volgende 8 weer, hè? Voor de volgende stop. En dan verder kijk ik niet. Stap voor stap, toch? Ja, stap voor stap. Ja. Nou, veel succes, Hanna. En dank je wel. Ja, graag gedaan, alsjeblieft. Nou, Wasira, je hebt een aantal mensen gevraagd vannacht, waarom doe je mee? Maar toen onze topredacteur met dit idee kwam, toen zei je meteen, ja, ik ga maar lopen. En ik dacht nog van, oh, als ze me niet aan mij vragen van of ik ga lopen. Waarom doe jij mee? Ik heb wel een... dit thema is iets wat heel dicht bij mijn hart ligt. Ik vind het hartverscheurend om te zien dat mensen door verschrikkelijke omstandigheden hun land, hun huis, hun familie moeten verlaten. En dan buiten dat ook nog verschrikkelijke overtochten moeten maken. Dan aankomen in een land met asielprocedures die moeizaam zijn en lang duren en... ik vind het eigenlijk een plicht van mijzelf, maar ook van de mensheid om er voor elkaar te zijn. En dit is zo'n klein deel of zo'n kleine moeite eigenlijk om dit te doen, dat ik daar eigenlijk meteen ja op wilde zeggen. Nou, je bent hartstikke betrokken. Dat hebben we nu ook al de hele nacht gemerkt. En vanuit die betrokkenheid voer je hele mooie gesprekken. We gaan nu luisteren naar het gesprek dat je had met regisseur Jacqueline van Vught. En die heb je eerder vannacht gesproken. Tot later. Yes. Tot later. We zijn inmiddels ongeveer 5 kilometer onderweg. En Hadewieg en de snelheidsgroep die loopt volgens mij voorop. Maar een ander groepje is nog iets achtergebleven. En ik loop hiernaast Jacqueline van Vught. Ik ben regisseur en ik heb 2 jaar geleden met Hadewieg een film gedraaid in Kroatië. De film heet Crossing. En hij komt 25 september bij het NFF gaat hij in première. En 7 december in de bioscoop. En de film heeft ook een specifiek thema wat aansluit op de Nacht van de Vluchteling. Kan je daar iets over vertellen? Ja, de film zijn eigenlijk 3 verhalen die elkaar kruisen op de overtocht Marokko-Spanje. Ik maak heel veel documentaires en in 2013 heb ik een film gemaakt, Borders. En het ging over de grenzen tussen Nigeria en helemaal naar Nederland. Dus elke keer heb ik op de grens gefilmd. En het ging natuurlijk ook over migratie en over smokkel en over prostitutie. Nou, hoe kom je naar die groene weilanden, zeg maar, vanuit het gele Afrika. En dat komt omdat ik ben ook opgegroeid in Mali en Tjaad zelf. Dus ja, ik heb veel films gemaakt in West-Afrika. En nou ja, toen ik die film maakte, die documentaire... toen kon ik heel moeilijk in Marokko filmen, want ik kreeg alsmaar maar geen permit. Dus ik moest elke keer met die boot heen en weer van Tanger of van Algeciras naar Tanger. En toen dacht ik, hier kan ik een speelfilm eigenlijk situeren. Nou, dus dat verhaal heb ik geschreven. En er is één verhaallijn met een Nederlands gezin. Hadewig Minius, Gijs Naber, Koen en Mus. En dan is er een verhaallijn van twee ambulancemedewerkers aan de Spaanse kant. En dan is er een verhaallijn aan de Marokkaanse kapitein... die zijn zwangere dochter naar de overkant brengt. En die drie verhaallijnen die gaan elkaar kruisen. En ja, dat was een groot avontuur om te draaien en heel leuk om te doen. Met de acteurs natuurlijk. En, ik ben wel heel benieuwd geworden naar de film. We kunnen hem dus bekijken binnenkort. Maar als we nog even teruggaan naar het migratiethema. Je hebt veel documentaires gemaakt en nu ook een speelfilm over dit thema. Je bent zelf opgegroeid in Mali en Tjaad, zei je. Ja. Wat vind je van het migratiebeleid in Nederland? Nou, ik heb er heel erg veel moeite mee. Tegelijkertijd hebben we mensen tekort. En ja... halen we mensen voor tijdelijke baantjes naar Nederland. En dan moeten we nog maar kijken wat er met hun pensioen gebeurt, et cetera. En we laten andere mensen niet binnen die hier willen komen studeren, hier willen werken. En hier of weer terug in hun eigen land een toekomst op willen bouwen. Ik denk gewoon dat de wereld van ons allemaal is. En dat we overal heen en weer kunnen zouden gaan. En ik denk dat we onszelf ook heel erg mee in de voet schieten met dit beleid. Want je ziet nu ook bijvoorbeeld in West-Afrika, in Ghana en in Voorkust... heb je enorme economische ontwikkelingen. Ja, dat gaat niet ophouden. Dus nee. Ja, straks lopen wij achter. Dus ja, en dan? Dat kan gewoon gebeuren. Ja, of wij moeten zelf ook vluchten ergens naartoe, toch? Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, dat is misschien niet zo snel aan de hand, maar... we hebben natuurlijk een hele verouderende samenleving... en daar heb je heel veel jonge mensen, dus... Ik zou zeggen van, je moet het bij elkaar brengen. En dan heb je veel meer economische groei, denk ik. En wat zijn thema's die je veel ziet bij mensen die op de vlucht zijn... die bijvoorbeeld naar Europa komen? Het is natuurlijk heel veel... In die mensensmokkel maak je de meest vreselijke thema's mee eigenlijk. Gedwongen prostitutie, slavernij. Ja, ook echt martelingen. Heel vreselijk. En... omdat ze dan toch een grens over moeten... gaan mensen gewoon dood in het water of bij een ravijn. En dat was dus ook best zwaar om die andere film te maken, Borders. Omdat je dus al die zware verhalen eigenlijk tegenkomt elke keer. Maar ook tegelijkertijd weer de hoop van mensen om het te gaan redden. Ja, en in die zin zijn die mensen ook helemaal niet zielig... want ze hebben die hoop, die drijft hun weer verder. Dus die hoop... die drijft ons ook deze nacht. Moeten we gewoon die 40 kilometer halen. Ja, laten we de hoop erin houden. Dankjewel, Jacqueline. Veel succes deze nacht. En met straks de première van de film. Ja, en we horen vast nog van je. Ik vind het leuk als jullie ook komen naar de première. Nou, je hoort het. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Nawasira, voor dit mooie gesprek weer. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Een lied dat kan dienen als hoop, inspiratie en aanmoediging. Dat was het doel van Mpansu Bemanga en Lisan Nijkraken... toen ze het nummer Human Race schreven... naar aanleiding van de vluchtelingencrisis. Het lied is voor iedereen die zich inzet voor mensen die op de vlucht zijn... voor oorlog, conflict en onderdrukking. En voor degene die streven naar medemenselijkheid in de wereld. Goedemorgen, Mpansu. Goedemorgen. Ja, omvat dit nummer eigenlijk wel... alles wat je wilde zeggen over de vluchtelingencrisis? Nou kijk, uiteindelijk wel, omdat het gaat over human race. Het gaat over medemenselijkheid. Het gaat over hoe gaan we met elkaar om? Hoe kijken we naar elkaar? En, en dat is denk ik wel heel belangrijk. En ik denk dat dat niet altijd op een goede manier gebeurt. En daarom zijn we hiermee gekomen. Het was echt, ik herinner mij nog, het was coronatijd en we zaten echt... binnen en gesloten in muren. En we zagen wat er niet alleen in Nederland... maar ook wat er aan de grenzen van Europa gebeurde. En toen kwam Lisanne, die belde mij op. verontwaardigd. En die zei van, nou, we moeten hier iets mee. En die heeft toen meteen al eigenlijk wat geschreven. En dat stuurde ze dan weer op. En daar vulde ik wat aan. En op die manier begon het eigenlijk. Dat we op een muzikale manier, wij twee mensenrechtenjuristen, op een muzikale manier eigenlijk uiting wilden geven aan alles wat er gebeurde. En eigenlijk hoop ook wilden bieden, een aanmoediging wilden bieden aan mensen die zich bezighouden met medemenselijkheid. Ja, want waarom gaat de vluchtelingencrisis je zo aan je hart? Nou, kijk, het is ik vind het altijd zo vreselijk op het moment dat, dat mensen zeg maar op deze manier worden behandeld. Het zijn mensen die op de vlucht zijn. En mensen die op de vlucht zijn, dat kan iedereen gebeuren. Zelf ben ik natuurlijk ook ooit gevlucht vanuit Kinshasa, vanuit Congo. Uiteindelijk naar Nederland gekomen. Dus ik heb dat zelf ervaren. En weet je, en het is echt verschrikkelijk. Niemand doet dat zeg maar voor de plezier. Dus op het moment dat het gebeurt, dan wil je natuurlijk ook die bescherming krijgen van het land van aankomst. En dat zou iedereen eigenlijk moeten doen. Dat is een universele recht die je hebt. Dus vandaar dat het echt naar mijn hart gaat. Ook omdat ik heel erg het belangrijk vind dat we elkaar als mensen blijven behandelen. Dat is eigenlijk het basisprincipe van alles wat we doen. Dat we elkaar als mensen zien en als mensen behandelen. Ja, want je zegt al, je bent gevlucht. Kun je daar meer over vertellen? Ja, zeker. Ik ben zelfs natuurlijk als asielzoeker naar Nederland toe gekomen. En in Europa, ik denk 16 jaar als ongedocumenteerde, dus zonder verblijfsvergunning gewoond. 16 jaar ongedocumenteerd? 16 jaar, inderdaad. En dat waren pittige tijden, moeilijke tijden. Maar toch, probeer je toch je weg te vinden daarin. En uiteindelijk was muziek een manier voor mij in ieder geval om uiting te geven aan alle frustraties, maar ook om uiting te geven aan de hoop die ik wel voelde dat het uiteindelijk goed gaat komen. Niet alleen met mezelf, maar ook met de rest van de wereld en hoe wij met mensen omgaan. En uiteindelijk is muziek dat zo echt gebleven. Een manier om hoop te bieden. Een manier om mensen te inspireren voor sociale verandering. En dat is ook wat we samen met Lisanne hebben opgepakt. Om te zeggen van laten we dit lied schrijven. Wat als inspiratie kan dienen voor sociale verandering. En hoe vertaal je hoop dan in muziek? Ja, het is in ieder geval een andere manier van uiten. En het is natuurlijk naast de woorden die we gebruiken, gebruiken we ook instrumenten. En die instrumenten die zijn en de melodieën die zijn universeel. Dus die gaan over de landsgrenzen heen. Kunnen mensen daar voelen en kunnen mensen daar geïnspireerd door raken. En kunnen mensen daar in beweging komen, aangemoedigd voelen. En het is denk ik echt een boodschap om mensen te verbinden met elkaar. Van mens tot mens, van ziel tot ziel. En om te zeggen, jongens, we zijn allemaal hetzelfde. En laten we de verkeerde dingen afbreken en de juiste dingen weer opbouwen. Dus ik denk dat muziek bij uitstek dat kan doen. Mensen met elkaar verbinden. Omdat het gewoon een taal is die echt universeel is. Die iedereen aanspreekt en die iedereen ook in beweging en kan ontroeren. Dat is dus echt wat muziek voor mij en in ieder geval voor ons in ieder geval betekent. Dus je spreekt de taal van de muziek, maar je bent ook jurist. En Lisanne, die meezingt en meegeschreven heeft, is ook jurist en docent in de mensenrechten en rechtvaardigheid aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe zijn jullie als juristen zo samengekomen om muziek te maken? Ja, we kennen elkaar inderdaad ook al van een project wat ook ging over, we zien wat er in de samenleving gebeurt. Hoe kunnen we dit veranderen? Hoe kunnen we de samenleving beter ordenen? En van dat project zijn wij bij elkaar gekomen. Omdat mensen dachten van, goh, die twee die kunnen wel En anderen waren er ook bij, hoor. Die twee die kunnen wel zeg maar, daar een bijdrage aan leveren. Nou, en daar kenden we elkaar in eerste instantie van. En toen al het andere gebeurde in de wereld, de vluchtelingencrisis gaande was, dit was in 2020, was dit. En ook op een gegeven moment met George Floyd. Er gebeurde heel veel op dat moment. En dan wil je daar toch een bijdrage aan leveren. Dat was echt het moment dat we dachten van, goh, in dit geval is die Zan die mij benaderde al met een stukje couplet, een stukje refrein. En zei van, hé, wat vind je hiervan? En daar ging ik helemaal op aan. En zei ik van, laat ik een rap eraan toevoegen. En laten we dit verder uitbouwen tot een mooi nummer. Zo is het gegaan. En toen kwamen nog andere muzikanten bij die echt fantastisch waren. Het was zo'n goede vibe. Ik maak al enige tijd lang muziek voor mezelf. En omdat ik het mooi vind enzovoort. Maar dit was wel echt een nummer wat met zoveel flow eigenlijk tot stand is gekomen. En dat hoor je volgens mij ook. En het is echt gemaakt om mensen te inspireren. En iedereen in de studio, je hoort ook de instrumenten. Er is niks wat nep is of wat dan ook. Het zijn allemaal echte instrumenten. Echte mensen die het hebben gespeeld in de studio. En het is bij elkaar gekomen met heel veel passie en heel veel flow. En het past gewoon precies goed op elkaar. En dan krijg je zo'n nummer waar ik in ieder geval, en Lisan ook, heel erg trots op is. En een soort cadeau aan de wereld, wat heet Human Race. We kunnen nu toch niks anders doen dan hem gewoon maar draaien? Daar zijn we heel blij mee. Dank je wel. Dank je wel, Mpansu. En ook Lisan met Human Race. When they attacked us, many perhaps did die, but I ran. Now I stand as strong as I am. And I know the man. That you are tough, caring both your child and past. Over nature's wonders, fast together. And I know that you are tough, caring both your child and past. Over nature's wonders, fast. Right in our face, up high and dry, shifting the blame. Our humble aim for the full preservation of your praise, trying to push for change. Surprise like a virus, and then it moved us from a place called home. I survived when they attacked us. Many perhaps did die, but I refuse, even bruised. I choose to seek refuge wherever I go. I choose to stand with fans, switch back like matter, never pick my fate and lose. Won't die, tomorrow we multiply. Like moving, we strive to be the best we are. To stand for who we are. Miles away, as cruel as the degrading place. I'm wishing for better days in the name of the human race. Hartstikke lekker nummer. Oh, ook echt tot en met die laatste shaker. Echt heel lekker. Human Race van Lisan en Mpansu. Shaker. Ja, maar jij zit helemaal in die wereld, hè, van muziek en zo. Maar shaker, mensen. Ja, je kan er ook wel bedenken. Ik weet niet wat het is, maar ik kan het wel bedenken. Ik kan me er iets bij voorstellen. Iets wat je schudt. Ja, een percussie-instrument. Oh, dat is zo'n ding. Dat lijkt op zo'n cocktail shaker. Ja. Maar dan zitten er korreltjes in. En oh, maar je hoorde toch op het einde zo'n... Ja, ja. Ja. Ja. Ah ja, leuk. We zitten in de nacht van de vluchteling. Niet alleen maar rondom de actie van Stichting Vluchteling. Want we hebben mensen op allerlei, vanuit allerlei perspectieven gesproken. En we vroegen ook aan jou, luisteraar. Wat zou je mensen mee willen geven? Of heb je nog vragen? Of andere opmerkingen? Nou, we hebben van Marcel een vraag binnengekregen. En dat is helaas wel, hebben we nu net te laat gezien. Want Sophie is al weg van Stichting Vluchteling. Maar ik ga die vraag toch nog even stellen. Want ik vind het wel een goeie om sowieso even voor ons allemaal, voor heel Nederland, om in gedachten te houden, deze vraag. Marcel schrijft: hoi dames, goedemorgen. Mijn naam is Marcel en mijn vraag is: hoe krijgen we veilige landers humaan terug? Of moeten we dat niet willen? En dat leek me een goede vraag voor iedereen om over na te denken. Want ja, je kunt je afvragen, moeten we dat überhaupt wel willen? En is het wel aan ons, Europese landen, om te beslissen van ja, dat is goed genoeg om te wonen, daar kan je maar naartoe terug? Of klimaatverandering en de gevolgen daarvan, ja, kan je ook niks aan doen. Maar wij ook niet, dus ga je maar terug. Ja, is dat wel iets wat je als mens moet willen? Of moet je niet iedereen die om hulp vraagt gewoon ook hulp bieden? Omdat er kan het moment komen dat je zelf ook hulp nodig hebt. Ja. En dan ook liever niet teruggestuurd wordt. Ja, en weet dat er altijd meer aan een verhaal zit. Ik zag op Twitter, nou is dat niet de plek waar je je bronnen vandaan moet halen. Iemand die zei, waarom vliegen ze dan niet gewoon? Hoezo kan de een wel vliegen en de ander niet? En dat is natuurlijk ook een kwestie van paspoort. Of je er wel of niet een hebt. Of je misschien een vervals paspoort hebt gekregen. Er zit nog zoveel aan een verhaal voordat het echt kan gebeuren. Dus was het maar zo zwart-wit. Ja, en niet iedereen, daar had Nina ook nog iets over gezegd. Nina Jurna aan het begin van de uitzending. Niet iedereen heeft ook de financiële middelen, hè, om het vliegtuig te kunnen pakken zomaar via de officiële routes. En nou betalen ze ook heel vaak geld, heel veel geld, om op een illegale manier weg te komen. Maar dat is geld waar geen labeltje aan hangt. Dat kan je gewoon zo, hè, weet je wel, want die mensen willen geen bonnetje of schrijven of hebben. En het is toch wat anders dan als je echt via de officiële kanalen dingen moet kopen. Bovendien probeer je in te denken hoe het is als je huis en haard moet verlaten. Soms ook zelfs je kinderen of je ouders achter moet laten in een hele moeilijke situatie. Of je dan eraan denkt om alle papieren bij elkaar te schrapen die je nodig hebt, als je ze al hebt. Dus ja. Nou ja, dat zijn maar zomaar gedachtes. Dankjewel, Marcel. Barry schrijft: ik zou graag willen zeggen tegen vluchtelingen die aan de grenzen van Europa door Frontex worden behandeld als beesten: niet iedereen ziet jullie zo. Ze zijn wat mij betreft verschrikkelijk welkom om een beter bestaan op te bouwen. Gerard laat weten: veel respect voor alle lopers in de nacht van de vluchteling. En ja, nou, dat was het, geloof ik. Benny laat ook nog weten: afbakening is belangrijk bij onderzoek, of anders gezegd, problemen oplossen. Dank jullie allemaal heel hartelijk voor je reacties. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Juf Roos, oftewel Sjors van GTST, oftewel actrice Melissa Drost, is sinds 2019 ambassadeur voor Stichting Vluchteling. En daarvoor liep ze al mee in De Nacht van de Vluchteling. En ze viel op bij de organisatie en ging aan de slag. Goedemorgen, Melissa. Goedemorgen. Ik vind het leuk, want we hebben al een hele tijd contact met elkaar. Maar voor het eerst met live, hè, aan de telefoon. Ja, klopt. En ik vind het een goede gelegenheid. Je hebt zo vaker meegelopen met de Nacht van de Vluchteling. Vannacht ook? Nou, ik heb even voor de vorm, omdat ik verschillende activiteiten daar moest ondernemen, heb ik de 10 kilometer meegelopen. Met mijn dochter ook voor het eerst mee. Dus dat was wel heel bijzonder. Cool. Ja. Hoe oud is je dochter? Zij wordt in augustus 10. Oh, en ze heeft 10 kilometer gelopen? Nou, niet helemaal uitgelopen, nee, hoor. Nee, nou, ik wou niet zeggen. Nee, want dat is nog wel iets te ver. Maar ik dacht, ik vind het heel goed als zij, ja, als zij ziet wat we met z'n allen dan aan het doen zijn. En als zij daar wat van meekrijgt, en dat weet ze al wel een beetje vanuit thuis en vanuit wat ik haar vertel. Maar ja, ik zag ook echt wel dat ze zo om zich heen keek van wauw. Dus al deze mensen zijn op de been om geld in te zamelen voor mensen ergens anders ter wereld, om die te helpen. Dus ja, missie geslaagd wat dat betreft. Ik dacht, wat goed dat ze dat ziet. Ja, fijn. Ook fijn dat je haar op die leeftijd al meeneemt. Want voor de veel nachtambassadeurs die onder de 10 al gevlucht zijn. Ja. Dus hoe was dat voor jou om het zo dan bij je dochter te zien? Ja, dat is zo. Nou ja, kijk, ik ben zo dankbaar dat wij hier wonen en dat ik haar kan opvoeden hier in veiligheid. En dat ik in de gelegenheid ben om dan haar dit te laten zien. Terwijl ik inderdaad ook. Ik ben 1 keer met Stichting Vluchteling op reis geweest. Toen heb ik meisjes van haar leeftijd geïnterviewd die zonder ouders in hun eentje door de jungle van Myanmar gevlucht zijn richting Thailand in de hoop daar opgevangen te worden. Ja, dat kon ik bijna niet bevatten als moeder zijnde toen ik die meisjes voor me had van jeetje Mina, helemaal alleen door een jungle met alle risico's van dien en met een rugzakje, niet wetend of je je ouders ooit nog gaat zien. Niet wetend of je Thailand überhaupt haalt. Waar ligt Thailand? Moet je rechtdoor? Nou, het is. Oh. Dus ja, ik ben heel dankbaar dat. Nou ja, en ik vind het goed dat mijn dochter weet wat er in de wereld speelt, zeg maar. Ook al is dat heel vaak heel hard en niet leuk, maar dat ze weet, oké. Dat is er ook naast mijn bubbelachtige bestaan hier. Ja, en dat ze het ook allebei meekrijgen. Want je bent actrice. Ja. Doet hele frivole dingen ook wel. Wat met diepgaandere rollen. En tegelijkertijd ziet ze deze kant dan ook van jou. Ja. Waarom ben je ooit zo actief betrokken geraakt? Ja, dat is echt iets wat ik van huis uit heb meegekregen. Mijn ouders waren. Wij hadden thuis echt geen cent te makken. Wij zaten in de bijstand en mijn ouders hadden het heel moeilijk om rond te komen. En toch, ondanks dat we niks hadden thuis, wat we hadden, deelden we. En er was in Schagen, waar ik vandaan kom, ook een AZC. En mijn vader, die er niet meer is, die al diep in de schulden zat, liet dan toch een man, die was gevlucht uit Irak destijds, liet hij dan bij hem thuis naar huis bellen. En dat heeft zo'n indruk gemaakt op mij. En ook mijn moeder, die een gezin dat bij ons in de wijk woonde. Een Somalisch gezin. Een moeder alleen met haar kids. Die dan steeds zei, ga bij hun thuis spelen. En dan gingen wij daar ook spelen. En ja, dus dat is heel erg vanuit mijn ouders altijd wel heel erg aangemoedigd, aangewakkerd. En ik ben daar al op jonge leeftijd mee doordrenkt van wat je hebt, dat deel je. En dat vind ik een hele mooie gedachte. En die zet ik graag voort. En je geeft het ook door nu aan je dochter. Je bent nu officieel ambassadeur voor Stichting Vluchteling. Wat doe je dan precies? Ik ben vooral eigenlijk altijd heel erg actief rondom de Nacht van de Vluchteling. Dan kan ik ook het meest echt actief bijdragen. ik ben ook wel actief op social media. En dat blijft altijd een zoektocht. Ik heb vanuit mijn tijd in goede tijden, slechte tijden een bepaalde achterban. Die niet per se heel bekend zijn met het thema vluchtelingen. Maar daarom vind ik het juist is het een soort missie geworden om daarin de juiste toon te vinden zonder belerend te zijn. Maar wel om mensen net wat meer achtergrondinfo of andere verhalen te laten zien. Ik ben dus, om even kort antwoord te geven op je vraag, vooral rondom de Nacht van de Vluchteling ben ik heel actief. Ik zie ook filmpjes waarin je wat meer echt promotiewerk doet, hè? Ja. En dan ben ik, het is heel nieuwsgierig en weet je, ja. Oh, misschien moet ik het niet doen. Nou ja, nu heb ik het al gezegd, nou moet ik het wel doen. Ja. Kijk, het is wat ik in mijn werk al tegenkom als soort semi-BN'er, dat mensen dan verwachten dat je daar ook heel veel geld voor krijgt. En die denken dan van ja, maar dat geld kan toch ook beter naar de organisatie. Hoe is dat met jullie samenwerking? Ik krijg geen enkele cent. En dat zou ik ook nooit willen. Dat zou ik zeer ongemakkelijk vinden. Ik ben natuurlijk, ik ben wel een keer op reis geweest met ze. En dat kost geld. En dat vond ik ook moeilijk. Ik dacht, ik ga nu mee op een soort persreis dan naar een van die projecten. Aan de andere kant, als er geen beeldmateriaal zou zijn van zo'n project dat zij supporten, dan weten mensen ook niet echt waar ze nou voor doneren. Dus dat heb ik voor mezelf wel een plek gegeven. En het is echt niet dat we dan in een riant vijfsterrenhotel zitten en elke dag champagne drinken. Stichting Vluchteling is daar heel zuiver in. En ik, gelukkig ook, ik krijg voor mijn werk, voor Stichting Vluchteling, krijg ik helemaal niets. En dat zou ik ook niet willen, want dat zou niet goed voelen. Nou, dat is denk ik al wat er heel veel vooroordelen over dat werk wegneemt. Je noemde al iets over het ongemak wat er ook bij komt. Ja. Zijn er nog meer schaduwkanten aan het mooie werk wat je doet? Nou ja, dat mensen. Elke keer als ik iets deel rondom dit thema, ben ik sowieso een paar honderd volgers kwijt. Nog steeds. Terwijl je zou toch inmiddels wel denken dat mensen die mij volgen weten dat ik actief betrokken ben bij deze stichting. En een warm hart aan dit thema toedraag. Maar het is niet. Je wordt er niet populairder van. Nu is dat ook totaal niet mijn doel. Maar het is. Een schaduwkant is. Je vangt ook wel klappen op. Ik zit niet meer op Twitter, want ik heb daar ook wel eens doodsbedreigingen. Of wel mensen. Er is zoveel onwetendheid en angst. En het is denk ik sinds COVID nog erger geworden dat mensen bang zijn van. Ja, maar ik heb ook al heel weinig. En iemand anders neemt me dat dan straks af, weet je wel, als ze hierheen komen. En dus mensen worden er liever niet mee geconfronteerd of horen er liever niks over. En er is ook heel veel ellende natuurlijk in het nieuws rondom. Ja, het is niet een heel opbeurend thema. Dus omdat we die andere verhalen allemaal niet horen. Want er zijn natuurlijk ook een heleboel mooie verhalen. En die moeten verteld worden. Dat daarom. Maar die worden helaas niet vaak verteld. En dat is ook kwalijk, vind ik. Van, de media, laten we het zo even. Weet je wel, er zou veel meer. Maar dat vind ik. Daarom vind ik de Nacht van de Vluchteling, dat specifieke evenement, vind ik. Daar kan ik echt altijd weer weken op teren. Het is zo hoopvol. Al die mensen op de been. Positieve energie. Mensen die allemaal, weet je wel, uit hun comfortzone. Dan denk je, het is maar een nacht wandelen. En Nee, maar er wordt wel 1,2 miljoen euro opgehaald, wat heel goed besteed gaat worden. Dat weet ik, dat heb ik met eigen ogen gezien. En het verspreidt positiviteit, het geeft hoop. Het laat ook zien dat heel veel mensen wel met hun medemens bezig zijn. Dus ik vind het altijd een heel hartverwarmend en hoopvol evenement. Heb je een boodschap aan de mensen die nu nog de laatste loodjes ingaan? Nou, ik ben ongelooflijk trots op de wandelaars die net de zon hebben zien opkomen en die nu nog de laatste loodjes zijn het zwaarst. Fantastisch dat ze dit doen. Ik ben ongelooflijk trots en blij dat zoveel mensen dit doen, dat er zo'n mooi bedrag is binnengehaald. Nog even, jongens, dan zijn jullie er. Zet hem op, ik denk aan jullie en ik sta straks klaar om jullie een mooie medaille te geven. Dat wou ik net vragen, hoe gaat jouw zondagochtend eruit zien? Ja, ik ga straks, als ik opgehangen heb, me even aankleden weer. En dan rij ik naar de finish in Utrecht. En dan ga ik met open armen alle strompelende mensen ontvangen daar. Ja, want hoe laat komen ze binnen? Ja, even kijken hoor. De piek ligt een beetje zo rond 8:30, 9:00. Oh, dat is nog wel even dan. Ja, precies. Ja, ja. En Sophie Kronenberg van Stichting Vluchtelingen hadden we in de studio. En die gaat straks demonstreren. Ga jij ook? Ja, absoluut. Ja, ik ga in één ruk door naar de Dam inderdaad vanmiddag. Want waar Stichting Vluchteling, vooral prachtig werk en hulp verleent, zeg maar, ter plaatse, is er natuurlijk ook echt van alles gruwelijk mis met het migratiebeleid en het asielbeleid. Dus ik sta vanmiddag ook op de Dam, inderdaad. Nou, tot vanmiddag dan misschien. Ben jij er ook? Ja, ik wil wel gaan, ja. Even kijken hoe de pubers erbij hangen. Oh ja. Maar ze zijn er altijd wel voor in. Ook ja, omdat ze dat met de paplepel hebben ingekregen. Dus dankjewel, ja. Melissa Dros. Veel succes en ook plezier straks met de medaille. En wie weet zie ik je nog op de Dam vanmiddag. Ja, dank jullie wel voor jullie tijd. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Nou, Sira van Sluis, onze verslaggever, onze held, onze bikkel, die zomaar gewoon 40 kilometer meeloopt, net als een heleboel andere mensen natuurlijk. Maar ja, dit is voor ons werk is toch net even anders. Nou, Sira, hoe gaat het met je? Het gaat goed. En, uitgerust? Ja, wel een beetje eigenlijk. Ja, het helpt toch eventjes om eventjes te kunnen zitten en weer door. En ik wilde eigenlijk ook nog even gebruik maken van de situatie. Want ik heb niet alleen doe ik deze nacht. Maar ik doe dat ook met mijn lieve collega Jessie. En jullie vroegen mij of ik dit wilde doen. En ik zei meteen ja. Maar Jessie die zei ook meteen ja. Dus ik dacht misschien wel leuk om even te kijken hoe hij de avond heeft ervaren tot nu toe. Of de nacht heeft ervaren. Oh, hartstikke leuk. Ja, graag. Want we hebben ook echt pas vorige week gehoord dat hij mee wil lopen. Dus hij heeft zich ook helemaal niet kunnen voorbereiden. Nee. En hij was gewoon, ja, laten we het doen. En ja, heel positief, heel gezellig. Dus hoe vond jij het zelf? Ik was in het begin heel gespannen. Ik was echt van, oké, dit is last minute. Maar ik ga dit wel gewoon doen. Hoe ik het ga doen, geen idee. Maar ik ga het wel doen. Dit is gewoon een opportunity die niet elke dag krijgt. En die niet iedereen elke dag krijgt. Maar toen we er eenmaal voor gingen en we waren onderweg. En we kwamen al deze mensen tegen. Alles ging vanzelf. De gesprekken waren soms zo indrukwekkend. En de mensen die we zijn tegengekomen. Ja, het was echt een hele toffe ervaring. En wat is je het meest bijgebleven tot nu toe? Ik denk echt de mensen die we zijn tegengekomen. De verhalen die ik heb gehoord. En de mensen die ik heb kunnen vastleggen. Ja, dat maakt denk ik het verhaal wel echt. Ja, iets wat je niet snel vergeet, zeg maar. En aan mij werd net de vraag gesteld van, wat is de reden dat ik meteen ja zei om dit te lopen? Wat is voor jou de reden dat je hier aan meedoet? Ja, ik ben gevraagd door Omroep Zwart van de publieke omroep. En dat is, ja, zoals ik al zei, ja, niet iets wat je elke dag zomaar aangereikt krijgt. En ik ben heel blij dat ik handvaten heb bij Omroep Zwart, die mij hierbij kunnen helpen. En ja, dan kan je gewoon geen nee zeggen. Voor de context, Jessie die is meegegaan om ook content te schieten, om foto's en video's te maken, maar ook persoonlijke reden. Kan je dat meer toelichten? Ik vind dat tot op de dag van vandaag soms er toch echt nog steeds te weinig aandacht wordt gestoken in de hulp van vluchtelingen en in het proces die ze hier doormaken. De tocht die ze afleggen is heel zwaar. We hebben het nu zelf een soort van meegemaakt, maar het is op veel kleinere schaal dan wat zij natuurlijk meemaken. En het is gewoon belangrijk dat daar awareness voor is en dat we daar gewoon wel bij stilstaan dat dat tot dag van vandaag nog steeds gewoon gebeurt. En dat het hier nog steeds met het proces zo langzaam gaat op de dag van vandaag. En dat er in het nieuws toch nog steeds best wel vaak voorkomt dat mensen van een andere etniciteit toch op een negatieve manier worden neergezet. En het feit dat dit er niet is en alle mensen die hier zijn en er toch zo positief in staan, dat is gewoon heel belangrijk. Als er nou mensen zijn die er misschien aan zitten te denken om volgend jaar mee te doen, maar nog twijfelen, wat wil je tegen? Doe het, doe het. De mensen die je tegen gaat komen, het is heel inspirerend. Het is echt iets wat je een keer gedaan moet hebben. Ja, ga ervoor. Miluska, volgend jaar gaan we samen. En anders maar eerst wil ik dat je me traint dan. Want ik ga niet zonder training. Ja, maandag beginnen we. Ik kom weer uit. Dank jullie wel, Jessie en Nawasira. En nog even de laatste loodjes, zet hem op. Yes, dank jullie wel. Ja, dank jullie. Als peuter ontvluchtte Rimon Eritrea met haar moeder. De strijd die zij als vluchteling voerde, die hoor je terug in haar muziek. En dat vertaalt zich naar zwoele R&B en neo-soul. Traveled all over the world to get all the freedom, to get all the storms. But I just wanted you to know that I ain't ready yet, 'cause I want more, always more. That always remained when you used to self-destruction. Who's the one to blame? I've known chaos all my life, so chaos what I chase. My therapist told me, Remon, you got plenty love to give, but now it's time to take. You deserve the white paint of walls, the flowers and the highway. But I trade them all for the highway. Shook hands with all of my vices. Storm is out for those who are quiet. Hope one day your love is requited. 'Cause you be too nice, nice, I be too rough, rough. You be polite, light, I just be stuck. Got rid of the backpack loaded with big rocks. 'Cause I can frame a picture that ain't mine. All I know is broken home since I was just a younger. That my hope the pain don't ever come and take me under. I'm used to the feeling on the edge, me I be alone. If you look at my soul, it's empty. Yeah. It was me, my mama, auntie. Yeah. Said the money was low, you kept me. Yeah. Double jigging in the road, get a check in. Yeah. Then I had to be the man at 16. Yeah. And the time won't stop, it's ticking. Yeah. She wanna get me stable, I'm slipping. Yeah. But the PTSD just kicked in. Damn. Now you build me a house and I ran away. Hope one day you understand why I just couldn't stay. Hope I know what home is for. But for now, one day you understand why I just couldn't stay. Hope I know what home is, but for now. Build Me a House van Rimon. De nacht is voorbij. Ja, we hebben wel nog één één lieve woordje, appjes, woorden-appjes van Sander de Kramer voor iedereen die nu nog aan het wandelen is. Ik zou tegen alle mensen die nu op de vlucht zijn willen zeggen, hou vol, er komen betere tijden, echt, er komen betere tijden. Blijf altijd hoop houden, want hoop is het belangrijkste om te hebben. Want als je geen hoop hebt, dan heb je geen toekomst, maar met hoop houden we vol. Ja, en die hoop die hoorden we echt de hele uitzending terug, dus hou hoop. En een hele hoopvolle week gewenst dan. We zien elkaar. Tot volgende week. Omroep Zwart. NPO Radio 1.